De Formule 1 race in Zandvoort, die mag dus doorgaan. Dat wordt racen wie het eerst in de zee is. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 13 augustus. Oh. Vrijdag de 13e. En op deze dag in 1976 werd de eerste internationale dag van de linkshandige gevierd. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In Afghanistan claimen de Taliban nu ook de stad Kandahar te hebben veroverd. Die stad in het zuiden van het land is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van Afghanistan. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan, zijn de Taliban met een snelle opmars bezig. Amerika stuurt nu tijdelijk 3000 militairen naar Afghanistan om te helpen bij het evacueren van ambassadepersoneel. De troepen gaan niet vechten met de Taliban. Ook Groot-Brittannië stuurt 600 militairen om hun ambassadepersoneel naar huis te halen. Bij een schietincident in de Engelse stad Plymouth zijn gisteravond 6 doden gevallen. Het gaat volgens de Britse politie om 3 vrouwen, 2 mannen en de mannelijke schutter. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag. Maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. Aruba stelt de start van het nieuwe schooljaar 2 weken uit vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat zijn er op dit moment meer dan 1000. Gisteren en woensdag zijn 2 coronapatiënten overleden. Aruba heeft ook een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. Sinds zaterdag is ook het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. De problemen met het nieuwe onbemande ruimtevaartuig van vliegtuigbouwer Boeing zijn nog niet verholpen. En daardoor kan het mogelijk nog maanden duren voor het gebruikt kan worden. Begin deze maand werd de geplande testlancering naar ruimtestation ISS uitgesteld vanwege een technisch mankement aan de motoren. Boeing laat weten dat de problemen zijn onderzocht, maar nog niet opgelost. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA houdt later vandaag een persconferentie over de situatie. Jamie Spears, de vader van popzangeres Britney Spears, treedt terug als haar bewindvoerder. Britney werd 13 jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader bepaalt sindsdien wat ze met haar geld of bezittingen kan doen. Vader Jamie Spears zegt dat hij met de rechtbank wil samenwerken aan een nette overgang naar een nieuwe curator. Britney Spears sprak eind juni in een rechtszaak voor het eerst over de manier waarop haar vader haar leven bepaalt. Ze zei toen graag vrij te willen zijn. Feyenoord en Vitesse zijn doorgedrongen tot de play-offs van de Conference League. Feyenoord won thuis, net als vorige week, met 3-0 van Luzern uit Zwitserland. En Vitesse klopte Dundalk in Ierland met 2-1... nadat de thuiswedstrijd van vorige week in 2-2 was geëindigd. Vitesse moet nu in de laatste voorronde tegen Anderlecht. Feyenoord komt uit tegen Elfsborg uit Zweden. De winnaars gaan naar de groepsfase van de Conference League. Het weer, het wordt een droge dag met geregeld zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler met vooral zondag kans op een bui. Het NOS Radio 1-journaal. Ongeveer een maand geleden begon de watersnood in Limburg. Ondernemers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de rotzooi zoveel mogelijk op te ruimen. Maar er zijn nog steeds veel vragen over de afhandeling van de schade. Het kabinet komt vandaag met een tegemoetkoming voor gedupeerden. Maar hoe die regeling eruit ziet, dat is nog onduidelijk. En vandaag praat de ministerraad daarover. Ik ga er nu over praten met Thibert Lagarde van MKB Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn een maand verder. Hoe gaat het eigenlijk met de ondernemers in het getroffen gebied? Nou, het is heel verbazingwekkend dat veel ondernemers nog enorm veel energie hebben om toch heel snel hun eigen zaak weer naar het niveau te tillen en weer open te kunnen. Alleen er zijn nog wat belemmeringen. En ik hoop in ieder geval dat daar vandaag wat meer zicht op komt hoe een deel van die belemmeringen weggenomen kan worden. Welke belemmeringen zijn dat? Ja, dat is de schadeafhandeling. Hè. Nu alles een beetje het water naar een normaal peil is gezakt, wordt meer en meer duidelijk wat de schades zijn. We hebben een enorme discussie gehad over horizontaal en verticaal regenwater. Ja. Nou, daar is een colosse regeling ontstaan via de Bond van Verzekeraars. Waarin men gevraagd heeft om de verzekeraars coulant te laten mee omgaan voor het wassend water dat buiten de geul en de gulp is getreden. Nou, daar hoor ik op zich positieve geluiden over. Waar het niet dat er twee grote problemen zich daarbij wel voordoen. Enerzijds de schadeafhandeling rondom de Maas, dat is heel duidelijk. Dat is eigenlijk in het begin enkele polis opgenomen. Dus dat is wel een behoorlijk ramp voor alle bedrijven die normaal gesproken weten dat er een overstroming kan komen in de winter, maar niet in de zomer. En er zijn natuurlijk een aantal grote internationale verzekeraars die zich niet conformeren aan die couleurregeling. En daarmee worden een aantal ondernemers zwaar gedupeerd. Ja, ja. En we hopen dan ook daarin echt dat de wet tegemoetkoming schade bij rampen, die dus vandaag in de Kamer wordt behandeld, en waar we als MKB Limburg en andere belangenbehartigers veel input hebben geleverd, dat die een groot stuk tegemoet komt om deze schade gedekt te krijgen. Ja. Dus dat was wat u hoopt van het kabinet. Want ja, goed, we zien natuurlijk voortdurend verhalen. Ik zag van de week nog een man met inderdaad een eigen, lunchcafé volgens mij. Nou, over het miljoen schade heeft hij. Kan die overeind blijven eigenlijk? Ja, verbazingwekkend is dat de energie er wel is. Daarachter zit toch een enorm gapend gat van geld. Na corona is de cash eigenlijk bij veel bedrijven opgegaan aan alle maatregelen die ze hebben aangebracht om weer open te kunnen. Maar ze zitten toch wel met een heel groot financieel gat. En ik denk dat als er niet inclusief die WTS, met een goede bevoorschotting van geld, dus de voorschotten van geld richting de ondernemers komen, ja, dat dan er toch een heel ander spook boven Limburg hangt. Mm. Een spook dat we allemaal niet willen van faillissementen en sluitingen en werkloosheid. Ik denk ook dat de WTS een gedeeltelijke regeling is naast de NOW en de TVL. Maar we hebben als belangenorganisatie ook erg gemaand op een schadevergoedingregeling voor de omzetschade. Winst is zeker geen winst, hè, want winst, daar zijn deze ondernemers de komende jaren nog lang niet aan toe. Maar ze hebben ook gewoon geld nodig om hun inventaris weer op orde te krijgen, om weer open te kunnen. Uh-huh. En dat zal niet in de WTS opgenomen worden, die omzetschade. Maar we hopen wel dat er toch nog ruimte is om een vierde regeling kunnen initiëren, waar ook dat stukje omzetschade mee gedekt kan worden. Er wordt in de ministerraad vandaag over gesproken. Ik neem toch aan dat u vanuit Limburg wel wat dingen hebt ingefluisterd die u nu allemaal noemt. Ja, zeker. We hebben in die zin een heel goed contact met de provincie gehad, die voor ons vertegenwoordigd richting Rijk is. We hebben ook onze collega's van MKB Nederland uiteraard ingeschakeld om mee te helpen om tot een goede regeling te komen. Van de week is minister Grapperhaus en Olingren zijn nog in Valkenburg geweest om zelf polshoog te nemen en met eigen ogen kunnen zien en eigen oren kunnen horen hoe het landschap er op dit moment uitziet bij ondernemers. Dus ik denk, en ik heb begrepen dat behoorlijk indrukwekkend was. Dus ik heb ook echt het gevoel dat het Rijk precies weet dat er een noodzaak is om nu Limburg de helpende hand te bieden, omdat we anders een hele verkeerde kant uit gaan. En dat willen we met z'n allen niet. En hoe dat eruit gaat zien, dat horen we als het goed is in de loop van deze dag, als men daar mededeling over doet in Den Haag. Tibert Lagarde van MKB Limburg, hartelijk dank. 6:08 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Taliban die rukken dus verderop in Afghanistan. Ook Tarinkot, de hoofdstad van de provincie Uruzgan. U weet wel waar Nederland actief was. Die stad ligt onder vuur. Hans van Grinsven, oud-commandant van de taskforce Uruzgan, die was de gast bij Nieuwsuur. Hij riep het kabinet al in mei op om Afghaanse tolken die het Nederlandse leger hebben geholpen hier naar Nederland te halen. Natuurlijk, de tolken die hebben ons bijgestaan. In slechte tijden, goede tijden, waren het gezicht ook mede van de missie. Lopen grote risico's natuurlijk nu. En dat is ook de reden waarom ik heb gezegd van nou, die mensen die mag je best vanuit een soort morele verplichting in veiligheid gaan brengen. Hoe je dat doet, kan op allerlei manieren. Dat kan naar Nederland halen zijn, dat kan lokaal opvangen of in een buurland, hoe dan ook. Mm-hmm. Maar als je ze laat zitten, dan worden ze een prooi van waarschijnlijk de nieuwe machtshebbers. En de gevolgen daarvan, die kennen we inmiddels. Maar volgens hem handelt het kabinet niet snel genoeg. Maar we hebben veel procedures die dat tegenhouden. Omdat men zekerheid aan de voorkant wil hebben dat we de juiste mensen hebben. Dat kost tijd, zeker in een land als Afghanistan. Je kunt ook zeggen van, we hebben namen, we hebben mensen, haal ze hier naartoe en ga dat hier verder uitzoeken. Al anderhalf jaar lang trekt een inmiddels beroemde kudde olifanten door China. Ze zijn uit een natuurreservaat vertrokken en hebben al 1700 kilometer afgelegd. Olifantenkenner Herco van Hout die zei bij Humberto dat hij wel een idee heeft waarom ze zijn ontsnapt. Een derde van hun gebied is zo'n beetje in beslag genomen de laatste tientallen jaren. Rubberplantages. Er zijn wegen aangelegd. Er zijn heel veel mensen komen wonen. Er is veel lawaai. En het voedsel werd steeds minder. En persoonlijk denk ik dat de leidster van de groep, de matriarch, altijd een vrouw. Ja? Worden geleid door vrouwen. En die heeft waarschijnlijk een oude route die ze ooit vroeger gehad hebben. En die heeft de neus gevolgd en zegt, we gaan daarheen. Ja, we gaan daarheen. Olifanten zijn sowieso slimme en behendige dieren, vertelde olifantenkenner Martine van Zijl-Langhout. In een wildpark waar ik werkte kwam een olifantenstier elk jaar exact op dezelfde tijd bij dat hek. Hij haalt het hek neer, loopt door het park en haalt aan de andere kant weer het hek neer en loopt gewoon door. Dat is zijn route. Mensen hebben daar een hek neergezet, maar ja, hij loopt die route daar en hij laat zich niet verstoren. Een hek houdt een olifant niet tegen. Bij Opeen een gesprek met Teun Toebers. Hij is 22 en hij zit op kamers in een verpleeghuis voor dementerenden. Inmiddels ziet hij zijn huisgenoten ook als goede maatjes. Ik leer superveel van mijn huisgenoten en dat is het allermooiste. Want we denken vaak dat mensen met dementie zich niet meer kunnen of willen ontwikkelen. Maar niets is minder waar, want wat ik zei, Leni zit bij mijn colleges. Met Ad heb ik het over hele maatschappelijke onderwerpen. Ja. En Muriel is koningin als het gaat om advies in de liefde bijvoorbeeld. Toch kijken mensen vaak raar op als Teun zegt dat hij in een verpleeghuis woont. Ja, die reacties die tonen direct aan waarom we de blik op dementie moeten veranderen. Want dat is allemaal gericht op verval, dat je geen plezier meer kunt hebben in het leven. Mensen begrijpen niet dat ik daar wil wonen, dat ik dat doe. Maar ook voor mij als 22-jarige jongen, ik heb me nog nooit zo ver van de samenleving afvoelen staan als in het afgelopen jaar. Want het verpleeghuis is een wereld op zich, maar dat zou het niet moeten zijn. Het leven in het verpleeghuis, dat draait ook om het leven. En niet alleen een plek om dood te gaan. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu 10 Sharp. I was always on the run. Ten Sharp, Nederlands duo, Marcel Kaptein en Niels Hermers. En dit was hun groot hit in 1991 alweer. Joe, Kirsten, ben je bijgelovig eigenlijk? Nee, als we, je bedoelt dat vrijdag de 13e dan een ongeluksdag is? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Jij wel? Nee, ook niet. Nee. Mooi. En tot nu toe gaat alles goed, maar... afkloppen. Laten we het afkloppen. De kranten zijn in ieder geval bezorgd. Die heb jij bekeken, ook de nieuwssites. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Op de voorpagina's van het AD, Trouw en de Volkskrant gaat het over de belangrijkste versoepeling die vanavond wordt aangekondigd in de coronapersconferentie. De verwachting is dat mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten weer studenten in levende lijven onderwijs kunnen geven. Maar dat er wel regels blijven gelden, als een mondkapjesplicht in gangen bijvoorbeeld. En er moeten mogelijk zelftesten worden gebruikt. In NRC zegt viroloog Louis Kroes van het LUMC dat een heropening van het hoger onderwijs niet zonder risico's is, maar dat het op dit moment wel een verantwoorde stap is. De formatie wordt wakker uit de zomerslaap, lezen we bij het Nederlands Dagblad. Informateur Hamer heeft Kamervoorzitter Bergkamp beloofd dat de gesprekken maandag verder gaan. In de oppositie is steeds meer gemor over de trage formatie, terwijl het kabinet bijna doorregeert alsof het niet demissionair is. Volgens PVV-leider Wilders is het onwenselijk en staatsrechtelijk onzuiver. De benoeming van nieuwe bewindslieden wekt ook irritatie bij de SP, die erop wijst dat nu 11 demissionaire bewindspersonen in de Kamer zitten en zo hun wetgevende en controlerende taken vermengen. Dat schuurt, vindt de SP. De opmars van de Taliban in Afghanistan gaat razendsnel, wat gevaar oplevert voor tientallen tolken die voor de Nederlandse missies hebben gewerkt en hun families. Er wordt geprobeerd om ze snel naar Nederland te krijgen. En hoe belangrijk die tolken voor de militairen waren, blijkt uit de voorpagina van de Telegraaf. Er is een foto te zien van Afghanistan-veteranen Dennis, Ronald en Robert en hun voormalige tolk Alam. Ze vertellen hoe Alam in korte tijd echt onderdeel van hun eenheid werd en hoe blij ze waren toen Alam 2,5 jaar geleden in Nederland opdook, gevlucht na bedreigingen. Pas deze zomer kon de familie van Alam erbij komen. En nu kijken ze vooruit naar een betere toekomst in Nederland. 18 minuten over 6 is het. Het gaat niet goed met corona in Vietnam. Al weken zit dat land op een hoog niveau als het gaat om het aantal besmettingen. En ook het aantal doden stijgt en dat baart de regering in Hanoi veel zorgen. Die situatie is een tegenvaller omdat de pandemie aanvankelijk aan Vietnam voorbij leek te gaan. Christian Dutiel woont en werkt al jaren in Vietnam. Meneer Dutiel, goedemorgen. Goedemorgen. In Ho Chi Minh stad woont u. Hoe is het daar nu? Dat klopt, in het zuiden van Vietnam. We zitten nu, gaan de 8e week in van een harde lockdown voor iedereen. Bedrijven zijn gesloten. Iedereen werkt vanuit huis. En er mag niet gereisd worden, behalve voor eten en voor medicijnen. Dus je mag alleen even naar de supermarkt op de hoek en dan weer snel naar huis? Klopt, en ze zijn nu zelfs een stap verder gegaan dat ze nog minder mensen op straat willen zien. En er zijn, laten we zeggen, een soort van voedselbonnen uitgedeeld. En daar mag je dan 1 à 2 keer per week naar de supermarkt om je spullen te kopen en dan direct weer naar huis. Terechte beslissing, vindt u? Er zijn niet zoveel opties. Ze zijn te laat begonnen met het bestellen en ontvangen van vaccinaties. Het enige wat ze kunnen doen is mensen van elkaar houden. En dat is precies wat ze doen. En de Vietnamees is een weerbare persoon. Dus het wordt nog gepikt, maar het wordt wel lang. Ja, dat gemor hoort u door de muren heen, zou ik maar zeggen. Ja, en het is, er zijn toch een heleboel mensen afhankelijk van een dagelijks inkomen. En dat is natuurlijk een hele zware tijd voor je. Als je nu al 2 maanden echt binnen zit. En de maanden daarvoor was een soort semi-lockdown. Dus de inkomsten bij veel huishoudens gaat zwaar naar beneden. Ja. Maar goed, ook naar buiten, een rondje hardlopen en zo, dat is er allemaal niet bij. Absoluut niet. Nee. Overal checkpoints op straat. Je hebt papieren nodig om van het ene district naar het andere te komen. En tussen provincies kun je eigenlijk niet reizen. En ik zei het al, het leek een hele tijd dat Vietnam bespaard bleef, hè, voor corona. Hoe heeft het dan zo mis kunnen gaan? Inderdaad, tot, laten we zeggen, april ging het goed met slechts een paar duizend mensen die het opgelopen hebben. Het aantal doden was onder de 100. Tot eind april, daar was een weekend met nationale feestdagen en iedereen is er massaal op uitgetrokken. En vanaf dat moment, laten we zeggen, vanaf 1 mei is het, zijn de cijfers hard omhoog gegaan. Het heeft ook denk ik te maken met de Delta-variant. Die is zoveel meer besmettelijker en mensen wonen natuurlijk dicht op elkaar, meerdere generaties in een huis. Het is met name de grote steden in Ho Chi Minh en Hanoi heeft het zich heel snel verspreid. Ja. En u zei net al dat vaccineren, dat is ook niet helemaal lekker gegaan, begrijp ik? Nee, er is de overheid had een plan om een eigen vaccins te ontwikkelen. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat ze erachter gekomen zijn dat het toch wat lastig is en duur. En in de tussentijd hebben ze weinig tot geen vaccinaties van buiten besteld. En dat komt ook maar langzaam op gang. Ik geloof dat er nu 15 miljoen vaccinaties in het land zijn. En we hebben zeker 70 miljoen mensen die gevaccineerd moeten worden. Ja, en de toerisme is natuurlijk ook een belangrijke inkomstenbron voor Vietnam. Dat ligt nu dus ook helemaal op zijn gat. Er zijn geen internationale toeristen sinds februari vorig jaar. Lokaal toerisme is natuurlijk wel gestegen, maar dat haalt het niet met wat de inkomsten die gegenereerd worden door de buitenlandse toeristen. En nu dus een verlenging van die strenge lockdown. En ja, wat is dan de stip op de horizon? De centrale overheid heeft aangegeven aan de lokale overheid in Hanoi en Ho Chi Minh dat per 15 september verwachten zij dat de zaken op orde zijn en dat er de deuren weer op een kier open gaan. Het is moeilijk te zeggen, het is moeilijk om uit te vinden wat de overheid precies denkt en zal gaan doen. Maar ik denk dat sowieso tot 1 september het dicht blijft en waarschijnlijk tot 15, wellicht 30 september. En kan de economie van Vietnam dat aan? Ja, want de vaccinatieprogramma's die er zijn, die zijn ook voor een belangrijk deel gericht op de industrie, industriële parken, op fabrieksarbeiders. Dus er wordt doorgeproduceerd, er wordt doorgeëxporteerd. En daar komt dus valuta binnen. De economie draait nog een behoorlijke plus op dit moment. Ja. Dank voor de toelichting en sterkte ermee. Christian Dutiel woont en werkt dus al jaren in Vietnam, in Ho Chi Minh stad. Voetbal van gisteravond. Met speels gemak heeft Feyenoord zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Net als vorige week werd het Zwitserse Luzern met 3-0 verslagen. Alireza Jahanbakhsh werd de grote man bij Feyenoord. Maakte 2 doelpunten in de eerste helft. Trainer Arne Slot zag een goed Feyenoord. Ik vond het vooral vanaf de eerste seconde zaten we er bovenop. Als we de bal verloren, gelijk weer er bovenop. En dat vond ik met name goed. Want je ziet ook nog wel eens als een ploeg uit met 3-0 gewonnen heeft. Dat ze er dan wat gemakzuchtig over denken. Maar vanaf de eerste seconde had ik het idee van nee, deze spelers die weten waar het om gaat. En hebben eigenlijk vrij snel de wedstrijd naar ze toe getrokken. En dat duurde nog in mijn beleving te lang, want we hadden al wel eerder de 2-0 kunnen maken. Nou, was jij afgelopen seizoen best wel een paar maandjes vrij. Zit je thuis, heb je waarschijnlijk ook Feyenoord zitten kijken. Als ik nu naar Feyenoord kijk en ik kijk naar april, mei naar Feyenoord, ik herken deze club bijna niet meer. In hoeverre het is veranderd? Hoe kan je in zo'n korte tijd een ploeg zo anders laten voetballen? Nou, het heeft natuurlijk ook geholpen dat we een aantal spelers bij hebben gekregen. Het feit dat het publiek in het stadion zit, helpt ons denk ik ook enorm. En die jongens hebben vanaf de eerste seconde waren ze bereid om heel hard te werken. Ze kwamen goed en fit terug. Ja, en dan is het een kwestie van, want we moeten ook serieus zijn. We spelen natuurlijk voorronde Conference League. Dus we weten ook wat de weerstand is op dit moment. En ik heb ook net ook tegen die jongens gezegd van kijk, dit is hartstikke mooi wat we tot nu toe hebben gepresteerd. Maar het gaat pas zondag eigenlijk echt beginnen. Namelijk de competitie en de belangrijkste ronde, namelijk die van de play-offs. Dus het is heel mooi dat we dit met elkaar kunnen. Maar goed, het seizoen gaat nog pas beginnen nu. Hè? Is het de grootste uitdaging op dit moment om de verwachtingen niet te hoog te laten worden? Want het kan hier in Rotterdam van heel laag naar opeens heel hoog gaan. Ja, nee, maar dat heeft geen enkele zin om je daarmee te gaan bemoeien. Want 2 weken geleden hebben jullie in niet misverstaande beoordelingen aangegeven wat jullie van die wedstrijd vonden. En ja, nu zal het waarschijnlijk wat positiever zijn. Dus dat heeft geen enkele zin voor mij om dat te temperen of groter te maken, want dat is toch zo bij een club als deze. Als je weer een paar keer winst en verwachtingen holt, gelukkig maar. Want daarom zitten we bij een topclub. Arne Slot was dat in gesprek met Arman Afsaroglu. Volgende week speelt Feyenoord tegen het Zweedse Elfsborg. Met als inzet dus een ticket voor de groepsfase van de Conference League. En ook Vitesse plaatste zich voor de play-offs van die Conference League. In Ierland werd moeizaam, dat wel, met 2-1 gewonnen van Dundalk. Maar dat was genoeg na het 2-2 gelijkspel van vorige week. Het Belgische Anderlecht is de volgende tegenstander van Vitesse. Vandaag komt het nieuwe album van Jungle uit, Loving in Stereo geheten. Jungle is het duo Josh Lloyd Watson en Tom McFarland uit Londen. Bekend om hun broeierige elektronische neo-soul. Dit nieuwe album dat staat ook weer vol met dit soort muziek. En begin februari volgend jaar komen ze naar Poptempel Paradiso in Amsterdam. Gisteren gingen de kaarten voor het 3e concert in de verkoop. Die zijn misschien al weg, maar ja, dan is het dus dat nieuwe album dat u thuis kunt opzetten. Van Jungle met daarop ook dit All of the Time. All of the time you niks te veel gezegd. Toevallig net hier de Volkskrant voor me. Met de muziekrecensies en Jungle krijgt hier 4 sterren... met dit nieuwe plaatje van ze. Loving in Stereo. En dit liedje staat er dus op, All of the Time. Het is 7:01 nu. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Taliban claimen nu ook de stad Kandahar te hebben veroverd. Kandahar is de op één na grootste stad van het land. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan, zijn de Taliban met een snelle opmars bezig. De penningmeester van een basisschool in Steenbergen is opgepakt voor verduistering. Ze zouden afgelopen jaren ruim €26.000 van de bankrekening van de school hebben weggesluist. De vrouw is aangehouden en heeft bekend. Justitie moet nu besluiten of ze wordt vervolgd. Aruba stelt de start van het nieuwe schooljaar 2 weken uit vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Ook is er een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Sinds zaterdag is ook het gebruik van mondkapjes weer verplicht. Nog geen 2 maanden nadat Marokko weer toeristen toelaat, schieten de besmettingscijfers in het land omhoog, schrijft de Telegraaf. Per dag worden gemiddeld 10.000 besmettingen gemeld. Ook het RIVM ziet dat steeds meer reizigers in Marokko corona oplopen. Bij een schietincident in Plymouth in Engeland zijn gisteravond 6 doden gevallen, waaronder de dader. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag. Wat het motief wel was, is nog niet bekend. Het weer, het wordt een droge dag met geregeld zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler, met vooral zondag kans op een bui. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp. Maar dan slimmer. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. 7:01, het NOS Radio 1 Journaal. Steeds meer mensen willen verduurzamen, dus schaffen ze zonnepanelen aan. Dat is goed voor het milieu, maar het stroomnet dat kan lang niet alle opgewekte stroom verwerken. En dan liggen die zonnepanelen dus werkloos op de daken. Cyril Tissen is van netwerkbeheerder Alliander. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat merkt u van die groei van die geplaatste zonnepanelen op het stroomnetwerk? Nou, we zien op dit moment het aantal zonnepanelen bij consumenten en bij het midden- en kleinbedrijf nog steeds gigantisch toenemen. Als voorbeeld, in het tweede kwartaal van 2021 nam dat met 18% toe. En in ons werkgebied liggen er op dit moment ruim 500.000 zonnepanelen bij consumenten en het MKB op het dak. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke mooi, maar wat betekent dat voor het stroomnetwerk? Nou, voor het stroomnetwerk, al die zonnepanelen die worden gelegd, die kunnen nog steeds worden aangesloten. Wat we wel zien door de toename van het aantal zonnepanelen, is dat op hele zonnige dagen, op het moment dat er heel veel zonenergie wordt geproduceerd, dat bij een enkeling niet meer kan worden teruggeleverd op het net, omdat het net daardoor vol zit. Want leg eens uit, hoe werkt dat dan precies? Dan is er dus eigenlijk te veel stroom opgewekt met die zonnepanelen en dan kunt u niet kwijt. Dat klopt. Nou, laat ik vooropstellen dat we in Nederland een van de meest betrouwbare elektriciteitsvoorzieningen ter wereld hebben. Waar we ook iedereen heel graag op willen aansluiten. Maar dat is een net wat ooit ontworpen is alleen voor de levering van elektriciteit. Nou, we zitten nu midden in de energietransitie. We gaan steeds meer stroom afnemen. Er wordt ook steeds meer stroom teruggeleverd met zon- en met windenergie. Nou, en dat net raakt op dit moment steeds voller. En op hele zonnige dagen raakt dat net voor de consument zo vol dat ze op dat moment even niet meer kunnen terugleveren. En de omvormer thuis zegt, ik stop er even mee. Ja, want part of the deal is natuurlijk dat terugleveren, dat levert knaken op, zeg maar, voor de mensen. Ja, er is inderdaad een salderingsregeling van toepassing. Dus wat mensen kunnen terugleveren, daar krijgen ze weer een vergoeding voor van een elektriciteitsleverancier. Wij geven altijd wel het advies, op het moment dat je even niet kunt terugleveren, probeer dan ook thuis zoveel mogelijk stroom te verbruiken, zodat die duurzaam opgewekte stroom niet verloren gaat. Maar sommige mensen moeten dus gewoon langer wachten voor ze terug kunnen leveren of mogen leveren? Nee hoor, consumenten en midden- en kleinbedrijf, dat wordt allemaal aangesloten. Dat kan allemaal onder normale omstandigheden terugleveren op het net. Maar er zijn een aantal momenten in het jaar, dan is er een dusdanig grote productie van zonne-energie. dat op dat moment niet alles teruggeleverd kan worden. Ja. Laten we even luisteren naar een voorbeeld uit de praktijk. Voetbalclub HSV Wasmeer in Hilversum. Ja, die dachten dat ze goed bezig waren door 180 zonnepanelen op het dak te plaatsen. Tot ze te horen kregen dat dat wel erg veel was. U hoort een verslag van Jeroen de Jager. Kijk, hier liggen ze. Oké, luchtfoto op de telefoon van Hans Hazelager, voorzitter van voetbalvereniging Wasmeer in Hilversum. Ja. En dit is het nieuwe clubgebouw met hoeveel panelen? 180. Liggen er sinds? Sinds begin augustus. Oké. Op de achtergrond is de voetbaltraining gaande. Maar eens even kijken in de technische ruimte hoe dat eruit ziet dan. Ja, het zal wel een indrukwekkend ding zijn met 180 panelen. Dat vind ik nog wel meevallen. Nee hoor, het ziet er, ja, het ziet er strak uit, maar kijk, het belangrijkste is wat op het dak ligt. Ja. Technische ruimte. Staat een bordje op. Ja. Kijk, hier zie je de installatie. En het leuke van de installatie is dat je ook kan zien aan de stekkers die in het kastjes zitten en de losse stekkers, dat de helft het doet en de helft niet. Hier. Nee, kijk, hier beneden. Is het kastje en hier zitten die kabels die los zijn. Ja. Want u maakt maar gebruik van de helft van die 180 panelen. En dat komt omdat het Hilversumse stroomnet onze panelen niet aan kan. En u dat levert te veel stroom terug. Ja, wij zijn te duurzaam, we leveren te veel stroom terug. En dat betekent dat als ik de stekker in het stopcontact zou doen, elders in Hilversum de stoppen doorgaan. Mooi metertje hier op deze kast. U levert op dit moment 19,4 kilowattuur. Ja, dat denk ik. Ja. Maar goed, toen u die panelen aanschafte, 180 stuks, dacht u, we kunnen lekker geld verdienen misschien. Ja, wij dachten natuurlijk, oh, we gaan gauw voor de zomer, pikken we nog een stukje zomer mee. Want overdag heeft u geen energie nodig. U heeft die energie nodig voor de verlichting van de voetbalvelden hier rondomheen. U heeft LED-verlichting aangeschaft. Maar ja, 's nachts werkt dat niet als het donker wordt. Nee, wat het wezen van een sportvereniging is, met verduurzaming middels panelen, is natuurlijk dat we op een verkeerde moment van de dag de stroom opwekken. En dus hoopte u terug te leveren op het net en daar geld voor in de plaats te krijgen? Ja, nou, voordat ik begon had ik nog de maatschappelijke illusie dat je stroom kon opslaan of ergens anders kon geven. Nou, dat werkt allemaal niet. Hè. Je moet het gewoon teruggeven aan het net, is mij inmiddels duidelijk. En daar moet je dan wel inderdaad een weg voor vinden. Maar ze kunnen het niet kwijt? Nee, ze kunnen niet, hij kan het niet aan. Het stroomnet van Oost met die hele nieuwe wijk Annershoeven staat nu op één huisje, toevallig achter het doel van veld 1. Transformatorhuisje. Transformatorhuisje. En dat transformatorhuisje kan wijk Annershoeven en HSV Wasmeer niet handelen. Even kijken waar dat transformatorhuisje staat. Ja, kom maar, kijk, die staat daar. Oh, dat is dat huisje, daar aan het eind. Lopen we even naar buiten. Ja, best wel groot. U heeft totaal, begrijp ik, geïnvesteerd voor 180.000 euro aan lampen en zonnepanelen. Ja. Ja, daarvan een deel subsidie, 50.000. De helft, je krijgt een derde subsidie, dat is de duurzaamheidsregeling. Maar is het nu al met al een desinvestering? Nee, dat hopen we natuurlijk van niet, want het is nooit een desinvestering, want het is goed voor het milieu. Alleen het moet natuurlijk ook goed zijn voor de vereniging. Maar van tevoren is u niet gezegd van luister, die 180, het is allemaal leuk en aardig dat u ze erop legt. Maar wij kunnen de stroom niet kwijt. Nee, dat heeft nooit iemand verteld. Nooit. Maar goed, Liander, de transporteur van de energie, die zou toch een methode van tevoren al moeten hebben aangegeven toen jullie die panelen legden. Van, luister, op deze manier kun je het kwijt. Nee, want Liander komt nooit in beeld. Kijk, op een gegeven moment dan ga je subsidie aanvragen. Je gaat in gesprek met de deskundigen. En Liander komt op het moment dat je zegt, nou, we gaan de stekker in het stopcontact steken. Maar niemand die van tevoren dat heeft gezegd? Nee. Overigens, die mensen helpen fantastisch, maar hebben ook hun beperkingen. Ja, iedereen loopt tegen de grenzen aan misschien wel. Van de hoeveelheid panelen die op dit moment gelegd worden in Nederland. Ja, Liander zegt gewoon van, ja, luister, tot voor kort waren wij stroomleverancier. En wij gaven jullie stroom. En nu krijgen wij allerlei mensen die geven ons stroom. Daar is dat hele net niet voor geschikt. Nee. Maar het komt uiteindelijk goed als er een nieuw transformatorhuisje staat. En dat is wanneer? Eind november. Eind november kunt u uw volledige capaciteit van 180 panelen kwijt. Eind november gaan we helemaal los. Dan hopen we op een zonnige winter. Kijk, ik hoef niet rijk te worden als vereniging van de zon. Maar we moeten ook niet arm worden van de stroom. En dat is eigenlijk waarom we het voor de toekomst gedaan hebben. Voorzitter van voetbalclub HSV Wasmeer in Hilversum. Voorbeeld uit de praktijk, meneer Tissen, van Alliander. Lopen hier meer voetbalclubs tegenaan en bedrijven misschien wel? Nou, door ons hele werkgebied zijn meer van dit soort voorbeelden inderdaad bekend. En ook in die gebieden zijn we hard bezig om het net uit te breiden, zodat ze alsnog kunnen terugleveren. Vindt u dat er een maximum moet komen van wat mensen op hun dak leggen? Nou, ik weet niet of er een maximum moet komen of wat mensen op hun dak leggen. Wat wel goed is, op dit moment gaat de geldt de salderingsregeling. Dat betekent een bepaalde subsidie die wordt gegeven op het terugleveren van energie. Wat wij zeggen is dat ook goed is om naar te kijken of het opslaan van energie, of dat op enige wijze gestimuleerd kan worden. Ja, want dat zei die man terecht natuurlijk. Hè? Van als je dan meer maakt, dan zou je denken, je kan het ergens opslaan, dan kan je het later gebruiken. Maar zo werkt het nog niet. Zo werkt het inderdaad nog niet. De subsidie gaat op dit moment richting het opwekken van energie en het terugleveren aan het net. En nogmaals, zou goed zijn als er ook gekeken wordt naar vormen van opslag en om dat te stimuleren. Ja. En dan hebben we van de week dat klimaatrapport gezien. Hè? Nou ja, we moeten verduurzamen, staat daar dan in. Dat zou meehelpen. Het kabinet zit ook op die tour, wil snel haast maken met die doelstellingen. Wil ook dat Nederland daarin voorop loopt. Maar goed, dan moet er dus wel wat gebeuren aan het net. Ja, nou, dat is goed om te weten dat we daar ook volop mee bezig zijn. Het klimaatrapport bevestigt nogmaals de noodzaak van de energietransitie. En dat betekent volop werk voor ons. En als voorbeeld, tot 2030 investeren wij tot 1,2 miljard per jaar jaarlijks in ons net. Dus we zijn volop bezig in Nederland om dat net uit te breiden en te versterken. We gaan veel meer van die transformatorhuisjes zien. Absoluut, mensen gaan dat ook zeker zien. De straat gaat open en er komen steeds meer transformatorhuisjes. Dank voor uw toelichting, Cyril Tissen van netwerkbeheerder Alliander was dat. Hongkong heeft te maken met een grote emigratiegolf. Bijna 90.000 inwoners zijn daar afgelopen jaar vertrokken. Dat is iets meer dan 1% van de bevolking. En dan moeten we nog even weten dat tot 2020 groeide die bevolking van Hongkong juist elk jaar. Contact met correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, want wat is de reden dat die mensen vertrekken? Nou, de voornaamste reden is toch wel de nieuwe veiligheidswet die in Hongkong is ingevoerd. En die mensen van een heleboel vrijheden die ze voordien hadden wel beroofd op dit moment. Dus mensen vinden dat niet prettig, gaan weg. En een heel belangrijk deel daarvan is dat het ook invloed heeft, die Nationale Veiligheidswet, maar ook andere maatregelen van Peking, op het onderwijs. Zowel op de middelbare scholen als op de universiteiten en ook de basisscholen. Waarbij kinderen steeds meer en jongeren vaderlandslievend moeten worden en niet meer leren denken als kritische wereldburgers. Nou, dat vinden veel ouders in Hongkong die veel meer in een Brits systeem zijn opgevoed, vinden dat heel onprettig. En die willen niet dat hun kinderen daartoe gedwongen wordt om eigenlijk in de mal te gaan meelopen zoals je die in de Volksrepubliek China hebt. Dus dat is ook een belangrijke reden voor vooral jongere mensen en mensen met kinderen om uit Hongkong te vertrekken. En waar gaan die mensen dan heen? Nou, een heel groot deel gaat naar het Verenigd Koninkrijk, hè, naar Groot-Brittannië. Dat is Hongkong was vroeger van Groot-Brittannië. Ja. Groot-Brittannië biedt ook veel mogelijkheden aan deze mensen. Ze hebben vaak een paspoort, wat een beetje anders is dan een Brits paspoort, maar waarmee ze toch Groot-Brittannië in mogen. Maar ze gaan ook bijvoorbeeld naar Amerika, die al heeft gezegd dat ze mensen uit Hongkong in ieder geval niet terug gaan sturen. En bijvoorbeeld naar Australië en Canada. Dus Engels sprekende gebieden waar ze welkom zijn. En wat betekent dit voor Hongkong? Dat die mensen dus die stad gaan verlaten? Nou ja, het is natuurlijk niet goed. Want het zijn, kijk, de echte arme mensen kunnen Hongkong niet uit. Die hebben daarvoor de middelen niet. Rijken en de middenklasse kunnen dat wel doen. En doen dat nu dus ook vaak. Het zijn ook inderdaad, omdat het dus vaak jongere mensen zijn, draagt het ook bij aan de vergrijzing van Hongkong, die toch al heel groot is. Dus ja, het is ook deels een soort brain drain en talenten die weggaan. En mensen die eigenlijk de basis vormen van de Hongkongse maatschappij vertrekken nu. Dus het is niet iets waar ook bijvoorbeeld China nou onmiddellijk zo blij mee is. En houdt die emigratiegolf aan, denk je, of is het iets tijdelijks? De Britten hebben daarover gezegd dat ze denken dat het tijdelijk zal zijn, maar nog wel de komende paar jaar zal doorgaan. En dan zijn waarschijnlijk de mensen die willen vertrekken wel zo'n beetje vertrokken. Wat er dan kan gebeuren is dat China, wat ze toch al een tijd lang deden, maar dat ze dat nog gaan versterken. En dat ze dat ook nu, door corona kan dat nu nog niet, maar voorheen deden ze het en ze gaan het in de toekomst waarschijnlijk weer doen. Gezagsgetrouwe Chinezen die graag in Hongkong willen wonen, permissie gaat geven om dat te doen. Zodat de bevolking van Hongkong, de kritische elementen steeds minder worden, verwateren. En de gezagsgetrouwe, aan Peking getrouwe krachten steeds groter worden. Ja. Correspondent Gary van Pinksteren was dat. Vanuit Peking. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Er zijn flink wat meer griepprikken ingekocht dan vorig jaar. Dat meldt nu.nl. Toen had het ministerie van Volksgezondheid ook al extra prikken besteld. Maar dat waren er nog niet genoeg, waardoor sommige mensen toen geen griepprik konden krijgen. In een niet-coronajaar worden zo'n 3,3 miljoen prikken gekocht. En dit jaar zijn het er bijna 4,8 miljoen. Het is onzeker hoeveel mensen die op de lijst staan voor een griepprik hem ook echt gaan halen. De Amsterdamse agenten voelen zich als kinderen op de vingers gekeken door het plan om burgerwaarnemers bij preventieve fouilleeracties mee te laten kijken. Dat lezen we in de Telegraaf. Het Amsterdamse gemeentebestuur wil een proef houden waarbij vrijwilligers een oogje in het zeil houden. Burgemeester en wethouders zijn volgens de krant Spaans benauwd dat agenten beschuldigd worden van etnisch profileren. Maar twee anonieme agenten doen in de krant hun beklag en zeggen dat ze kennelijk niet vertrouwd worden door de politiek. Bij Omroep Gelderland meer over het afschuwelijke ongeluk van twee jonge vrouwen op de weg tussen Doetinchem en Wehl. Eén van hen is omgekomen, de ander raakte zwaar gewond. De twee waren sinds dinsdagnacht niet meer gezien. Er is uitgebreid naar ze gezocht. Maar pas gisteren, anderhalve dag na hun verdwijning, zagen collega's van deze politieman sporen op een fietspad langs de provinciale weg. En komen hier een struikenpassage tegen die eigenlijk volledig intact lijkt. Collega's gaan toch de richting van het spoor volgen. En eigenlijk liggen achter de bossage, wordt een auto aangetroffen. De auto ligt op de kop. Een van de twee, een vrouw van 19, was al overleden. Haar vriendin is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En alsof je door een kurkdroge Afrikaanse woestijn zwalkt met voortdurend een gloeiend hete föhn in je gezicht. Zo omschrijft Natasja Jansen uit Landgraaf in het AD het leven op Sicilië, nu de temperaturen daar richting de 50 graden gaan. Jansen is al wat gewend, want ze ontvangt al een paar jaar gasten in een gerestaureerde boerenhoeve tussen de wijngaarden. En ze raadt haar gasten wel aan om genoeg water te drinken, in de schaduw te blijven en zich niet te veel in te spannen. Uit 1985 nu, Simply Red. I'll make you rich, I'll make you a toy. Het was van een debuutalbum Picture Book. Want dat kwam uit in 1985. Daar stond dit liedje op. Jericho dus en Simply Red. 7:10. De GGD in Groningen die heeft de afgelopen weken meerdere keren aangifte gedaan bij de politie vanwege bedreigingen en intimidatie bij test- en vaccinatielocaties. En op meer plaatsen in Nederland worden GGD-medewerkers bedreigd of lastiggevallen. In Frankrijk gaan ze nog een stap verder. Daar worden de test- en vaccinatiecentra door de politie bewaakt. Reden: steeds meer van die centra worden aangevallen door tegenstanders van het vaccinatiebeleid. Er is fysiek geweld en er is ook sprake van brandstichting. President Emmanuel Macron vindt dat ontoelaatbaar. Correspondent Frank Renaud. Hij zet de feiten op een rij. Burgemeester Michel Cremer van Lens-en-Vergor naast Grenoble is woedend. Onbekenden vielen het lokale vaccinatiecentrum aan. Alle apparatuur binnen werd stukgeslagen. De vandalen zetten het hele pand onder water. Met verf werd op de muren geschreven: moordenaars. En het jaartal 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar vaccineren heeft niks met 1940 of de oorlog te maken, zegt de burgemeester. Laten we het hoofd koel houden, zegt hij. Het is geen incident, het komt steeds vaker voor. Soms is het geweld gewoon op tv te zien. De manifestants qui s'en sont pris à la tente d'un pharmacien. Op de Franse televisie zag je hoe demonstranten in Montpellier de tent aanvielen waar een apotheker mensen op corona testte. Il a longuement insulté. De apotheker kreeg zelf allemaal beledigingen naar zijn hoofd. Hij werd uitgescholden voor collaborateur. Ces actes sont insupportables, les mots employés sont insupportables. De agressie en de beledigingen, het is ontoelaatbaar, zegt Kamerlid Bruno Ketel van de regeringspartij van president Macron. Tout ça fait peur aussi. Hij vindt het angstaanjagend dat tegenstanders de vaccinaties vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Tout le territoire est touché par ces actes de vandalisme. De afgelopen weken werden verspreid over Frankrijk 22 gewelddadige incidenten gemeld bij test- of vaccinatielocaties. Soit quasiment en effet un fait par jour. Dat is bijna één incident per dag. Le 19 juillet dans les Landes des inscriptions. Ongeveer een maand geleden was het eerste incident van de recente gevallen bij een vaccinatiecentrum. Des croix gammées ainsi que les termes nazi ou collabo ont été tagués. Er werden hakenkruizen op de muren getekend en de woorden nazi en collaborateur geschreven. Il y a des incidents qui menacent directement les personnes et les biens. Er zijn ook zorgmedewerkers bedreigd en zelfs fysiek aangevallen. Des départs de feu constatés sur des centres de dépistage. En er is brandstichting geweest. Des enquêtes sont en cours. Politie en justitie onderzoeken alle incidenten, maar de regering gaat nu een stap verder. De lokale autoriteiten in Frankrijk is gevraagd om de politie te laten patrouilleren bij test- en vaccinatiecentra. En er moet videocontrole komen. We accepteren geen geweld tegen onze zorgverleners, zegt de regering. Frank Renaud in Parijs. Go Ahead Eagles is na 4 jaar weer terug in de Eredivisie. Vanavond wordt in Deventer de eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen Heerenveen. Vanwege de coronamaatregelen mag 2/3 van de supporters bij die wedstrijd aanwezig zijn. Ik ga erover praten met Thea Noorder. Die is voorzitter van de supportersvereniging van Go Ahead Eagles. Mevrouw Noorder, goedemorgen. Goedemorgen. Niet iedereen die dat wilde, die kon dus een plekje bemachtigen in het stadion. Nee, helaas niet. Nog steeds 2/3 vanwege de maatregelen. Dus dat, we mogen wel weer, daar zijn we heel erg blij mee. Maar toch nog met de nodige beperkingen, helaas. Het is natuurlijk ook niet een heel groot stadion bij jullie. Nou goed, een capaciteit van 10.000. Ja goed, er zijn natuurlijk stadions en voetbalclubs met een grotere capaciteit. Maar goed, 10.000 man, daar komen we normaal in. Want hoeveel mensen worden er nu teleurgesteld? Zo'n 15 tot 2000 mensen. Ja, dat is toch vervelend. En daar is wel een goede regeling voor getroffen. Dus die mogen dan de volgende wedstrijd zeker naar binnen. In ieder geval men kon kiezen uit 2 wedstrijden waar de voorkeur naartoe ging. En als de kaarten overblijven, worden die ook weer opnieuw aangeboden. Dus er zijn mensen die 2 keer erheen kunnen, of mensen die in ieder geval eenmalig naar de wedstrijd kunnen. Bent u er zelf wel bij? Wij gaan dienst draaien. Wij doen de verzorgende horeca in het stadion. Dus wij zijn er in ieder geval wel bij. Maar heeft u dan al wat tijd om naar die wedstrijd te kijken? Weinig. Af en toe even over de schouder, zo, kijken. Ja, goed. In ieder geval, wanneer we klaar zijn of klaar met voorbereidingen zijn, dan is er nog tijd om in ieder geval voetbal te kijken. Maar wij zien in ieder geval geen 90 minuten voetbal. Maar goed, het aanwezig zijn, het binnen mogen zijn, dat maakt een heleboel. Ja, want vertel eens, wat hebt u gemist dan de afgelopen 1,5 jaar? Met name het sociale gebeuren, het elkaar weer zien op de tribune. En ook al ken je elkaar dan privé niet, maar bij de voetbal tref je elkaar weer. En dat is het grote sociale, het familiegevoel, zeg ik altijd, wat er bij onze club is. Het elkaar weer zien, dus dat zal de grootste blijdschap zal maar zeggen, zijn. Ook weer dat je weer terugkomt op het stadionplein. Ja. Ja, en hoe heeft u die tijd dan doorgebracht dat u niet in het stadion kon zijn, die anderhalf jaar? Nou, dat was wel een beetje lastig. Dat er ook nog een leven naast het voetbal bestond. Dus dat hebben we al afgelopen anderhalf jaar wel ontdekt. Goed, we hebben in ieder geval, thuis konden we in ieder geval de voetbalwedstrijd wel kijken. Ja. En verder andere hobby's zien te vinden en ander tijdverdrijf. Dus we hebben heel veel vrije tijd afgelopen anderhalf jaar gehad. Ja. Maar en zat u wel voor de buis ook gewoon in de clubkleuren van Go Ahead? In ieder geval altijd met wel een kleine groepering met supporters, altijd de wedstrijden uit en thuis bekijken achter de buis, zeker. Ja, ja. En het wordt toch weer helemaal anders, hè? Nu weer op het hoogste niveau. Dat is toch anders dan in die eerste divisie? Ja, dat klopt. Dat klopt. Is natuurlijk wel mooi. Ik bedoel, elke BVO wil graag het op het hoogste niveau spelen. Dus we gaan weer andere tegenstanders ontmoeten. En we gaan kijken wat het seizoen ons gaat brengen. Maar al de grote clubs hebben de route, de navigatieapparatuur al ingesteld. Richting Deventer natuurlijk. Ja. Dus die komen allemaal langs. Hoe gaat het met de selectie? Bent u tevreden over hoe ze de boel op peil hebben gemaakt? Jawel. Het is in ieder geval even, het is weer een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Er zijn wat spelers weggegaan. En er zijn nieuwe spelers aangetrokken. We hebben een nieuwe keeper, een nieuwe spits. Er is de samenstelling in. Maar goed, ik heb het volste vertrouwen in Kees van Wonderen en zijn technische staf. Ja, de coach. Dus dat komt goed. Op wie moeten we letten dit jaar bij Go Ahead? Op, ik ben nogal fan van Boyd Lucassen, Botos en de nieuwe Spaanse spits. Okay. Dus dat weet ik zijn namen nog niet, maar dan moeten we nog gaan opdenken. De namen moeten er nog even ingesleten worden. Oh ja, echt. Ah, dat komt goed. Ja, weer opnieuw. En de belangrijke vraag is natuurlijk, komt de Adelaar ook weer aanvliegen? Jazeker. Vanavond zal die eerste vlucht weer maken in het stadion. Dus dat is wel een heel mooi weerzien, ook weer met de supporters. Harley heet hij, hè? Harley heet hij, ja. Het is dan wel dat we vanavond, waar Harley was van de Valkenieren Gerrit. En Gerrit heeft het ruim 10 jaar mogen doen bij ons in het stadion. Gerrit van de Valk? Gerrit stopte mee vanwege omdat zijn vrouw ernstig ziek is. Oh. Dus er is een andere Valkenier die neemt het over. Dus vanavond krijgt Gerrit een warm afscheid in het stadion. Ja. Om nog één keer te vliegen met Harley. Dus. En de supporters die erin mogen, moeten die nog rekening houden met speciale maatregelen? Nee, goed. Iedereen moet voorzien zijn van zo'n QR-code en een negatieve testuitslag, wat ook weer opgehaald moet worden met QR-code. En dat is, nou goed, voor ons is dat eigenlijk nog wel te doen en te regelen. Maar goed, wel heel veel mensen op leeftijd, dat is soms wel heel erg lastig. En daar heb ik toch wel een beetje moeite mee. Ik bedoel, niet iedereen, elke mens op leeftijd, die heeft een smartphone of die weet überhaupt wat DigiD-code, et cetera, is. Ja, er wordt nog wel behoorlijk wel wat eisen gesteld. Dus die mensen moet je dan teleurstellen, omdat ze hun zaakjes, dan maar zeggen, niet op orde kunnen krijgen. Ja. Nou goed, het gaat beginnen vanavond dus. Ook voor Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. Ja. Ik wens u een mooie avond toe en bedankt dat u even dank de telefoon kwam. Thea Noorder is dat voorzitter van de supportersvereniging van de Eagles. Muskee belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek. Inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl.

Nou, dat blijft toch een afweging tussen zowel medische zaken als ook meer maatschappelijke vraagstukken, zoals die van het onderwijs. Dus ik denk dat echt aan de politiek is om daar een goede balans in te zoeken. Waarbij natuurlijk toch de stand van zaken in de ziekenhuizen wel een hele belangrijke blijft. Ja, want het lijkt een beetje alsof het belang van de zorg dit keer minder zwaar weegt dan bij de vorige beslissing over de coronamaatregelen. Ja, dat weet ik niet of dat zo is. We hebben nu natuurlijk een kleine 200 patiënten op de IC's. De verwachting is dat er toch minder nieuwe IC-opnames zullen komen als er toch meer besmettingen zouden ontstaan. Dus ik denk dat de inschatting is dat de zorg dat aan gaat kunnen. Het RIVM modelleert dat allemaal. Dus ik denk niet dat het zozeer dat de zorg minder aandacht krijgt. Maar ik denk dat dat een afweging. Ik hoop tenminste dat het een goede afweging is geweest die gemaakt is. Want, en ik begrijp heel goed hoor dat het hoger onderwijs nu een keertje los moet. Dat is voor de studenten en voor de docenten heel erg belangrijk. Ja. Maar de inschatting is dus dat dat wel effect zal hebben op de besmettingscijfers, maar niet dusdanig dat u in de problemen komt. Nou, mijn inschatting is inderdaad dat dat wel tot meer besmettingen gaat leiden. En we hebben gezien dat ja, in juni, toen daar een piek was, dat het een week of zes duurde voordat dat dan op de IC's merkbaar was. Dus als het 1 september dan open zou gaan, dan zullen we ergens in de tweede helft, eind oktober, zullen we waarschijnlijk meer ziekenhuisopnames krijgen en IC-opnames. Ja, en dan moeten we daar klaar voor zijn. Want wat ziet u momenteel op uw eigen IC-afdeling? Nee, op onze eigen IC-afdeling is het betrekkelijk rustig. We hebben natuurlijk steeds in het noorden van het land wat minder COVID-patiënten gehad dan in de Randstad. En dat is nu ook het geval. Wat wij dan doen is dat we patiënten overnemen als dat nodig is. Als het echt krap wordt in de Randstad. Maar we hebben natuurlijk wel een heleboel andere zorg die we moeten leveren. Dus de IC's zijn wel vol. Ja. En u zegt ook de mensen die aan de bedden staan, die moeten ook al even op aandacht komen. Die zijn daar nu mee bezig. Ja, klopt. Dus veel verpleegkundigen zijn op vakantie. En je merkt ook dat dat echt goed is voor ze. Dat doet ze goed. En daarnaast is er ook een vrij grote uitstroom geweest van verpleegkundigen. Is er altijd al geweest. Maar nu zijn het er ook verpleegkundigen die vroeger met pensioen zijn gegaan. Of die een ander vak zijn gaan doen. Ook door wat ze meegemaakt hebben met COVID. Dus en de aanwas van verpleegkundigen vanuit de opleiding is eventjes wat gestokt, omdat in het begin van de corona de opleiding eventjes wat opgeschort is. Dus we hebben nu en minder instroom en nog steeds een grote en misschien wel een grotere uitstroom. De komende half jaar, misschien wel een jaar, zitten we nog krapper in het IC-personeel dan daarvoor. En die uitstroom, dat zijn dus ook gewoon mensen die er echt genoeg van hebben nu? Ja, daar zitten ook mensen bij die zeggen, ik heb nu echt even genoeg gehad. Zeker als het pensioen aanstaande is, dat mensen denken van ja, nu ga ik dan toch een jaar eerder. Want we hebben nu zo hard gewerkt en zoveel meegemaakt, daar ben ik wel aan toe. Zijn nog iets anders? De Volkskrant schrijft vandaag dat het aantal zwangere vrouwen op de IC's blijft toenemen. De Delta-variant die blijkt schadelijker voor hen dan gedacht. Het zijn ook vaak vrouwen die dus niet gevaccineerd zijn omdat ze zwanger zijn. Merkt u daar ook iets van? Ja, wij hebben ook zwangere vrouwen op de IC met corona. Dus dat klopt dat een groep is. Er zijn ook vrij veel zwangeren die zich niet hebben laten vaccineren, omdat het voor hun onduidelijk was of dat veilig was. Dus ik weet niet heel precieze aantallen, maar mijn inschatting is dat de vaccinatiegraad onder zwangeren wat lager is dan onder niet-zwangeren. Dat telt natuurlijk allemaal op. En dan krijg je inderdaad zwangere vrouwen op de IC met COVID. Ja, klopt. Ja, ja. Zegt u eigenlijk, zwangeren moeten zich ook gewoon laten vaccineren? Ja, het is veilig voor zwangeren om zich te laten vaccineren. En als je weet is dat zwangeren ook vaker op de IC komen dan niet-zwangeren, dan is er echt noodzaak voor zwangeren om zich te laten vaccineren. En het liefst natuurlijk nog vooraf. En, want als ze op de IC komen, dan worden ze ook goed ziek? Ja, zeker. Natuurlijk, iedereen die op die IC komt is goed ziek. En dat geldt ook voor deze patiënten. En het lukt goed om ze te behandelen, hoor. Net zo goed als voor anderen. Maar het is natuurlijk een hele ingrijpende gebeurtenis om op een IC te zijn. En zeker als zwangere. En voor de hele familie is dat natuurlijk buitengewoon beangstigend van de situatie. Dus moeten we zien te voorkomen. Dank voor uw toelichting. Peter van der Voort is intensivist. Hij is ook afdelingshoofd van de IC-afdeling bij het UMCG in Groningen. Ja, na lang wachten is het dan eindelijk zover. Vanaf september is er weer fysiek onderwijs voor studenten. De meeste coronamaatregelen verdwijnen voor het mbo en het hbo. En dat is in de aanloop naar de persconferentie van vandaag eigenlijk al bekend geworden. Grote opluchting voor studenten die de Zoom-sessies achter hun laptop helemaal beu zijn. Amma Boain is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. En blij neem ik aan, hè, met die heropening. Ja, we waren heel blij en opgelucht om het nieuws gisteren te horen. En ja, voor al die studenten die al anderhalf jaar lang eigenlijk vastzitten op hun studentenkamers, is het echt heel goed nieuws dat die anderhalve meter eraf gaat. Het is wel zo, er zijn nog wel wat maatregelen natuurlijk. Want er mogen maximaal 75 leerlingen in de zaal zitten bij een college. Ja, klopt. Dat is ook minder goed nieuws, vond ik, toen ik dat las. Het is ook niet helemaal duidelijk voor mij waar dat getal vandaan komt. Omdat er ook echt wel hele grote collegezalen zijn waar normaal gesproken een paar honderd studenten in kunnen. En zelfs als je afstand zou houden, dat er dan ook nog meer dan die 75 studenten in kunnen. Dus ik hoop dat die beperking uiteindelijk toch niet doorgaat. Want dat zou wel betekenen dat studenten toch nog een deel van hun onderwijs online gaan krijgen. Ja, want dan moet je met halve roosters werken. Ja, bijvoorbeeld, want waarschijnlijk gaan onderwijsinstellingen het niet voor elkaar krijgen om een dubbel programma te draaien. En zeker bij de wat grotere studies is het niet ongebruikelijk dat je toch colleges hebt met meer dan 75 mensen. Dus ja, dat zal dan toch nog online ook voor een deel gaan plaatsvinden. Ik neem aan veel reacties ook, hè, vanuit de achterban. Want waarom vinden studenten zo belangrijk dat ze gewoon elkaar weer kunnen ontmoeten straks bij een college? Ja, ik heb veel studenten de afgelopen week gesproken die echt bijna de wanhoop nabij waren en zeiden, ik kan gewoon niet nog een jaar online studeren. Want voor studenten is de dagelijkse realiteit al anderhalf jaar dat ze thuis zitten, vaak op een hele kleine kamer, dag in dag uit, in hun eentje achter een scherm die lessen volgen en geen contact hebben met de vrienden, met studiegenoten, met docenten. Waardoor je studie, die normaal gesproken ook echt in het teken staat van persoonlijke ontwikkeling en sociale interactie, eigenlijk al anderhalf jaar op pauze staat. Is het eigenlijk bekend hoe het is met de vaccinatiegraad onder studenten? Ja, zeker. Dat gaat gelukkig de goede kant op onder jongeren. De vaccinatiebereidheid is tegen de 90% in de jonge generatie. Dus dat is heel goed nieuws. En veel universiteiten en hogescholen hebben al aangekondigd dat ze ook priklocaties bij hun onderwijsgebouwen gaan neerzetten, zodat studenten die nog niet gevaccineerd zijn of die nog wachten op hun tweede prik bijvoorbeeld, dat op een hele laagdrempelige manier kan. Dus dat biedt wel veel hoop voor de heropening. Want die heropening is natuurlijk goed, hè? Dat vindt volgens mij, dat vinden we heel veel mensen. Maar het brengt ook een bepaalde discipline met zich mee. Want studenten die dus ziek worden, die moeten dan ook wel echt thuis blijven bij klachten. Ja, zeker. Maar ik maak me echt daarover helemaal geen zorgen bij studenten. Want wat ik om me heen zie van alle studenten is dat ze eigenlijk al anderhalf jaar zich heel verantwoordelijk gedragen en zich aan de regels hebben gehouden, veel thuis zijn gebleven, zich nu laten vaccineren of laten testen als ze zich niet goed voelen. En iedereen wil zo ontzettend graag dat alles weer open gaat en dat ze weer fysiek onderwijs kunnen volgen, dat ik ervan overtuigd ben dat ze er ook alles aan gaan doen om dat open te houden. Dank voor de reactie. Amma Boheen is dat, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We hebben wat krenten uit het aanbod gepikt. Nieuwsuur, een reportage over de ethische dilemma's die komen kijken bij het onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. En dan met name op de werkvloer. De directeur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Peter van der Meer, die vertelde hoe hij ermee omgaat. Wat ik me kan voorstellen, en dat hebben we bijvoorbeeld bij de ziekte hepatitis B, is dat je op een bepaalde afdeling alleen maar mag werken als je gevaccineerd bent. En dat is geen plicht, maar dat is gewoon, je kan daar niet werken als je niet gevaccineerd bent. Ik wil dat niet als ziekenhuis individueel beslissen, dat kan ook niet. Ik denk dat je dat als samenleving moet beslissen. Dus overheid, neem een aantal mensen in vertrouwen, zorg voor een commissie of laat het OMT adviseren. Maar kom met een advies over hoe je daarmee omgaat. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, die maakt zich, ondanks de hoge vaccinatiegraad, zorgen over nieuwe ziekenhuizenopname in het najaar, als maatregelen worden losgelaten. Maar dan hou je nog steeds, we kruipen nu langzaam naar een 85% vaccinatiegraad toe. Betekent dat je dan nog steeds zo'n 2 miljoen mensen overhoudt, 12 jaar en ouder, die en niet gevaccineerd zijn en het niet gehad hebben. Die kunnen in pieken aanleiding geven tot grote aantallen besmettingen. En dus ook tot zieken. Welke aantallen zit u dan te denken? Nou, we hebben het recent gezien. In een hele korte periode zaten we op ruim boven de 10.000. In het Duitse Bad Neuheim wordt vandaag een standbeeld van Elvis Presley onthuld. De King of Rock'n'Roll was namelijk van 1958 tot 1960... als Amerikaans militair gelegerd in die stad. Met het oog op morgen sprak met Elvis imitator Pim Maas, die zijn grote idool ooit een keer heeft ontmoet in Bad Neuheim. Mijn moeder had een café vroeger en er kwamen veel Amerikaanse soldaten. En een van die soldaten die was gestationeerd bij Elvis. En die hoorden dat ik de Nederlandse Elvis was geworden, een maand daarvoor. Dus toen zijn die daar een beetje in de weer gegaan. En toen hebben ze dat uiteindelijk rond kunnen krijgen, dat die ontmoeting plaats zou vinden. De toen 14-jarige Pim Maas die klopte daarop bij het huis van Elvis aan, maar hij kon niet zomaar doorlopen. Toen ging de deur open, toen kwamen twee kasten van bodyguards naar buiten, wat ik wel wilde. Ik zeg, ik heb een ontmoeting met Elvis. Zegt hij, ja, zegt hij. Dat zeggen ze allemaal. Ja. Zou ik ook gezegd hebben, ja. En even later kwam de deur weer op dat er open. En daar stond Elvis. Die man die had zo een prettig gevoel over zich. Dat die nerveusheid, die was zo weg. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Het is 25 jaar geleden dat een klusjesman uit de buurt van Charleroi werd opgepakt in verband met de verdwijning van een meisje, Letitia Delhaize, van 14 jaar oud. En dat was het begin van een zaak die het Belgische nieuws jaren zou domineren. De verdachte was Marc Dutroux. Bij de VRT doet de rechercheur die hem ondervroeg zijn verhaal. Hij kreeg door dat Dutroux nog meer meisjes had ontvoerd en verkracht door een verspreking toen hij de naam noemde van een ander verdwenen meisje. En moi, je dis. Julie Lejeune, mais il vient de faire un lapsus, c'est pas possible. Julie Lejeune, c'est l'enlèvement de Julie et Mélissa. Et donc, je ne relève pas la chose, mais j'ai à ce moment-là la conviction que c'est lui qui a enlevé Julie et Mélissa. Julie et Mélissa waren van honger gestorven in de kelder van Dutroux. En twee andere meisjes, Anne en Eefje, waren door hem vermoord. De Londense politie bekijkt de beschuldigingen tegen de Britse prins Andrew opnieuw. Andrew wordt door een Amerikaanse vrouw ervan beschuldigd seks met haar te hebben gehad, terwijl zij minderjarig was, in een huis van de veroordeelde misbruiker Jeffrey Epstein. Het hoofd van de Londense politie, Dame Cressida Dick, die vertelde bij LBC Radio dat er meerdere keren naar de zaak is gekeken en dat er is besloten geen verder onderzoek te doen. Maar ze blijft bereid met de Amerikaanse politie samen te werken en mogelijk toch ook zelf een onderzoek te starten. We will give them every assistance if they want to, if they ask us for anything within the law, obviously. And as a result, as a result of what's going on, right. I've asked my team to have another look at the material. Okay. No one is above the law. In de Verenigde Staten is flinke discussie over hoe het moet met studenten die zich niet willen laten vaccineren. Want ook in de VS staat het collegejaar weer voor de deur. En hoewel veel studenten een prik hebben genomen, zijn er ook wel studenten die dat weigeren. Bij ABC News lezen we over een universiteit in West Virginia. Die brengt studenten die geen vaccinatiebewijs kunnen laten zien $750 in rekening. En daarmee moeten de testen worden betaald die studenten moeten laten afnemen om aan te tonen dat ze niet ziek zijn. 18 minuten over 7. De Nederlandse clubs hebben het gisteravond goed gedaan in de voorronde van de Conference League. We hebben er gisteren al over gesproken, over die Conference League, met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. En nu zijn er dus de uitslagen. Feyenoord 3-0 tegen het Zwitserse FC Luzern. Het ziet er goed uit bij Feyenoord. Ja, het ziet er absoluut goed uit bij Feyenoord. Want Feyenoord, dan zeggen heel veel mensen natuurlijk, ja, de tegenstander en we moeten nog niet te vroeg. Dat klopt allemaal, dat Luzern was geen geweldige ploeg. Maar het neemt niet weg als je de progressie ziet die Feyenoord de afgelopen maand geboekt heeft onder trainer Arne Slot. Die is echt opmerkelijk. Feyenoord speelt met heel veel zelfvertrouwen, speelt in een duidelijk plan. Hebben ook goede mensen. Ja, Handbaks maakte twee prachtige goals. En het enige zorgpunt was dat hij met een liesblessure naar de kant moest. Dat is toch een beetje zorgelijk, omdat Feyenoord niet zo'n hele brede selectie heeft. Dat is voor het hele seizoen iets risicovoller. Neemt niet weg. Er zijn nog wel eens mensen die zeggen dat een coach niet zoveel uitmaakt bij een elftal. Maar ik denk dat deze Arne Slot ook laat zien dat een goede coach, een rustige coach, een coach met een plan, ook een elftal weer op de rit kan krijgen. En Feyenoord wordt nog niet direct wat mij betreft titelkandidaat. Daar hebben we het straks wel even over. Maar Feyenoord is wel op de weg terug en speelt echt gewoon goed voetbal. En gisteren speelden ze dat Luzern helemaal van de mat. Moeten volgende week nog tegen Elfsborg uit Zweden. En nou, in deze vorm moet Feyenoord dan gewoon die cup, die rondes kunnen gaan behalen. Dus wat dat betreft zag het er echt heel goed uit voor de Rotterdammers. Nou ja, wat jij ook zegt, binnen een maand tijd is het toch een heel ander beeld. Want hoe ze begonnen in die Conference League, nou, dat zag er dramatisch uit. De hand van Slot is zichtbaar. Hij stelt ook, op het eind liepen er drie hele jonge gastjes in het veld. Ja, ik denk dat je ook gewoon ziet wat vertrouwen met mensen doet. En mensen aanspreken op dingen waar ze goed in zijn. En natuurlijk ook corrigeren op dingen waar ze minder goed in zijn. Maar over het algemeen niet zo mopperen. Ook niet te veel op mentaliteit en dergelijke. Maar gewoon werken met hetgeen je voor je hebt. Werken met de mogelijkheden die het op dit moment biedt. En ik denk dat hij echt bewijst. En natuurlijk moet het seizoen dat allemaal nog gaan uitwijzen, hoor. Dat weet ik ook wel. Maar hij heeft het ook bij AZ al bewezen. Dat het gewoon een echte goede trainer is. En zoals het heet, de hand van Slot. Dat klinkt allemaal wat mooi. Maar het is absoluut zichtbaar. En Feyenoord is bijna onherkenbaar als je dit vergelijkt met een pakweg vorige maand. Maar ook met de 2-3 maanden geleden in de Nederlandse competitie. Ja. En Vitesse wel door, maar daar ging het een stuk moeizamer. Ja, die hadden een echt zwakke tegenstander, hoor. In die eerste club, dat Dundalk. En kwamen eigenlijk ook eenvoudig met 2-0 voor, zonder groots te spelen. En dacht je, nou, dat zit wel helemaal goed. Toen viel er een wat vervelende penalty, 1-2. En toen was het nog 20 minuten. Nou, echt billen knijpen tegen toch een hele matige tegenstander. Maar die kregen nog een paar enorme kansen. Goed, gingen er gelukkig niet in. Volgende week tegen Anderlecht. Ik lees eigenlijk overal dat ze niet hoeven te spelen, want die hebben ze al verloren. Maar dat is toch echt wat overdreven. Want Anderlecht is een grote klank uit het verleden, maar heeft het heel, heel moeizaam in de Belgische competitie al een aantal jaren. Financieel ook bijna aan de rand van de afgrond. Wel een beetje op de weg terug. Maar daar zijn ze zeker niet kansloos. Maar Vitesse maakt alles bij elkaar wel een stuk minder indruk dan het elftal wat vorig jaar, met name in de eerste competitiehelft, al zo enorm verrast, ook met prachtig voetbal. Daar is het op dit moment nog ver van weg. Maar goed, ze zijn wel door. En volgende week kunnen zij ook proberen die eindronde te gaan bereiken. Ja, want dat loopt gewoon door. En dan begint vanavond dus de Eredivisie weer. We hebben voor 7 al de voorzitter van de Go Ahead Eagles fanclub gehoord. Nou, die verheugen zich erop. Zijn terug op het hoogste niveau vanavond tegen Heerenveen. Wat voor seizoen gaat dit worden? Ja, nou, je hoeft geen groot voorspeller te zijn om dan te zeggen, het worden Ajax en PSV aan de kop. Dat heeft iedereen al gedaan, dus daar sluit ik me bij aan. Dat kan ook bijna niet anders. Die hebben de beste selecties. En dan is altijd de vraag, ja, wie wat op welk moment. Ik vind dat ze beide ook goede coaches hebben. Ik denk dat die coaches op langere termijn in een seizoen ook wel enigszins doorslaggevend kunnen zijn. Nou, Ten Hag heeft dat al bewezen bij Ajax. En Schmid bij PSV heeft de zaak ook zeer goed onder controle. Ik zou op dit moment, als ik heel eerlijk ben, en ik zou een kampioen moeten voorspellen, zou ik mijn euro op PSV zetten. Zou ik een tafje voorsprong geven. Jong elftal, willen heel graag. Ik vind de elftal van Ajax toch enige sleet inkomen. Toch een beetje mensen die een abonnement hebben in dat eerste en daar toch iets minder hard voor, nou, et cetera. Andere kant, dat gaat Ten Hag ook nog wel goed zetten. Ik vind dat Ajax niet zo'n goede keeper heeft op dit moment. Dus wat mij betreft ligt het voordeel heel licht bij PSV. Met als enige die je er altijd op moet zetten in de komende transferperiode, kan natuurlijk ook nog van alles veranderen. Ja. Als ineens bijvoorbeeld Madueke nog wordt weggekocht of dat soort dingen, ziet het leven er anders uit. Maar ik zou nu PSV wat dat betreft toch op 1 zetten, Ajax op 2. En ik denk dat we een traditioneel seizoen krijgen, want ik denk dat Feyenoord gewoon wel dit jaar boven AZ bijvoorbeeld gaat eindigen. AZ heeft de laatste jaren natuurlijk ook gewoon stelselmatig in die top 3-4 meegevoetbald. Zullen ze dit jaar ook wel weer gaan redden? Maar die hebben toch wel veel kwaliteit moeten inleveren. Volgens de clubprincipes kopen ze niet al te veel. Dat is ook wel mooi. Daar komen ook weer allemaal nieuwe jonge jongens door. Maar goed, ik denk toch dat Feyenoord met deze trainer Slot en de mogelijkheden die ze nu hebben een goed seizoen gaat spelen. Feyenoord kampioenskandidaat, riepen natuurlijk ook altijd weer meteen mensen gisteren. Nou, daar vind ik dat ze voorzichtig mee moeten zijn. En dat zit hem vooral in wat je dan noemt die diepte van de selectie. Als zoals gisteren Jahan Baks uitvalt en nog 1 of 2 dragende spelers, dan hebben ze natuurlijk jonge spelers klaarstaan. Maar die zijn toch nog niet van een dusdanige kwaliteit dat je daar een heel seizoen mee kan wedijveren. Dus ik zie Feyenoord wel een grote sprong maken en echt weer mooi gaan voetballen daar thuis in die Kuip met publiek. Want dat was natuurlijk ook schitterend gisteren. Ja. Maar die zet ik op 3 en AZ op 4. Je mag het allemaal noteren, Jurgen. Want we krijgen over een aantal maanden vast te horen dat het niet klopt. Dus spreek je aan het eind van het seizoen. We moeten wel, dus dat doen we. Ja. Nee, en publiek erbij, dat is toch ook wel weer dat scheelt ook een slok op een borrel. In alle stadions uiteindelijk. Ja, het maakt het toch allemaal wel een stuk vrolijker voor de spelers, voor iedereen, voor de mensen. En zoals vanochtend ook in de Volkskrant artikel stond, veel supporters hebben die clubs in die zin ook overeind gehouden. Hè, door gewoon hun seizoensgeld te blijven betalen of driekwart van hun seizoenskaart te betalen zonder dat ze één wedstrijd konden zien. Dus het is voor die mensen ook wel gewoon fantastisch dat wachten als het ware beloond is. En dat die mensen ook weer gewoon lekker naar het stadion kunnen. En vanavond beginnen we al met Go Ahead Heerenveen. Go Ahead is ook zo'n prachtige club dat hij weer terug is in de Eredivisie. Cambuur, RKC, Fortuna, NEC, die zullen allemaal onderin wel met elkaar gaan strijden. Er gaan er twee uit. Maar bijvoorbeeld ook Go Ahead heeft echt een goede coach met die Kees van Wonderen. Dat zal op de termijn wel redden. En daarom denk ik dat RKC het moeilijk gaat krijgen. Hebben natuurlijk al jaren best wel moeilijk. Maar hun coach is vertrokken. Die is naar Willem II gegaan. En ja, je merkt, ik ben een beetje op de coachtour vanochtend. Maar ik denk dat goede coaches uiteindelijk wel het verschil maken in een heel seizoen. En die clubs onderin, daarom ik zo'n Go Ahead en dergelijke. Ja, het wordt gewoon strijden voor die clubs. Maar het is prachtig dat ze er weer bij zijn. En heel veel mensen op heel veel plekken verheugen zich weer op de start van de competitie. Ja. En het is altijd mooi aan het begin inderdaad de teksten te lezen ook van clubs. Want iedereen gaat ervan uit dat ze kampioen worden. En of ze op zijn minst in de buurt van de eerste plaats komen. En niemand houdt rekening met degraderen. Maar we weten dat er inderdaad ook twee uitgaan. We gaan het allemaal zien vanaf vanavond. De Eredivisie gaat van start in Nederland. Tom van het Hek, dankjewel. Are ever gonna change? Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Fotofestival Naarden, The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Buiten loopt de schaar. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Klinkt zo zoet. Yes, yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Ja. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het RIVM ziet een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen onder reizigers die terugkomen uit Marokko, dat meldt de Telegraaf. 2 maanden geleden opende het land weer voor toeristen en sindsdien stijgen de besmettingen snel. Begin juli lag het aantal positieve tests rond de 1000 per dag en nu is dat 10.000. De Taliban zeggen nu ook dat ze de tweede stad van Afghanistan, Kandahar, hebben veroverd. Sinds de terugtrekking van westerse troepen neemt de islamitische strijdgroep in snel tempo steden in. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië sturen wel militairen naar het land, niet om tegen de Taliban te vechten, maar om ambassadepersoneel naar huis te halen. In Zuid-Korea is Samsung-bestuurder Lee Jae-yong na 18 maanden onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was veroordeeld tot 30 maanden cel voor omkoping en verduistering. Samsung betaalde tientallen miljoenen aan een vertrouweling van toenmalig president Park in ruil voor politieke steun. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg vreest voor een snel stijgend aantal besmettingen bij het loslaten van de coronamaatregelen. Door de Delta-variant en de nog te lage groepsimmuniteit kunnen we volgens hem te maken krijgen met 10.000 besmettingen per dag. Vanavond is er weer een persconferentie. De vader van Britney Spears treedt terug als haar bewindvoerder. De zangeres werd in 2008 onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader bepaalt sindsdien wat ze met haar geld of bezittingen moet doen. De vader Spears zegt dat hij wil werken aan een nette overgang naar een nieuwe curator. Weekend weerbericht. Bent u ook zo benieuwd? Vast wel. Bij Weerplaatsen zit Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Maar voordat we het over het weekend gaan hebben, eerst vandaag. Ja, vandaag wordt opnieuw een mooie dag. Er is veel ruimte voor de zon. Maar vanochtend trekt ook een gebied met sluierbewolking, vrij dikke sluierbewolking, over het land. Daaruit valt geen regen, maar de zon zal wel even schuil gaan daarachter. Nou, vanmiddag zien we vanuit het westen opnieuw de zon vaker doorbreken. En dan wordt het toch weer vrij warm met temperaturen landinwaarts van zo'n 25 graden. In de kustgebieden is het wat kouder met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Want daar staat ook een vrij stevige wind uit een westelijke richting. En dan morgen en overmorgen? Ja, het weekend belooft toch ook wel redelijk mooi te worden. Er is vrij veel ruimte voor de zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Met name op zondag kan in het noorden wel een enkele bui vallen, maar elders lijkt het droog te blijven met temperaturen opnieuw tot zo'n 25 graden in het binnenland. Na het weekend volgt geleidelijk een weersomslag met een grotere kans op buien, meer wind, en de temperaturen gaan dan toch omlaag naar zo'n 18 tot 20 graden op dinsdag. Wouter van Bernebeek was dat. Deze week in de bonus, Dr. Oetker, Casa di Mama en Traditionale, 2 plus 1 gratis. A-merk haarverzorging en stylingsproducten, 2 plus 2 gratis. Alle Ariel, Pampers en Lenore, 2 plus 1 gratis. En AH Barbecue zalm en biefstukspiezen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. Het is zomerkrasfeest bij Albert Heijn. Bij iedere 20 euro ontvang je een kraskaart en kun je krassen voor heel veel gratis producten en hoge kortingen. Appa. Dat is het lekkere van Albert Heijn. 7:54. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanavond om 7:00 is er weer een officiële coronapersconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voordat we vooruitblikken, ook nog even terug naar gisteren. Toen werd dus al duidelijk dat de mbo-scholen en het hoger onderwijs weer fysiek studenten mogen ontvangen. Ja, al uitgelekt eigenlijk. Gaan we daar nog meer over horen? Ja, daar gaan we nog wel meer over horen. Want inderdaad, het is gisteren al bekend geworden dat vanavond aangekondigd gaat worden dat er weer fysiek onderwijs op die scholen gegeven mag worden. Denk daarbij aan lessen, colleges, werkgroepen. Onderling hoeven de studenten dan geen anderhalve meter meer te houden, maar er zullen wel aanvullende beperkingen gelden. En wat die precies zijn, daar wordt vandaag nog over gesproken door de ministers. Maar denk dan bijvoorbeeld aan maximaal 75 mensen tegelijkertijd in de zaal of routes in de gangen, eventueel mondkapjes dragen, testen, dat soort dingen. Dat is dus nog niet bekend, daarover horen we vanavond meer. Ook voor de Formule 1 op Zandvoort was er goed nieuws? Ja, dat klopt inderdaad, want die mogen met publiek gaan rijden. En dat is op zich wel opvallend, want meerdaagse evenementen die mogen nog niet. Dat is in ieder geval tot 1 september besloten. Het is nog niet duidelijk wat er met die meerdaagse evenementen daarna gebeurt. Maar in ieder geval is duidelijk dat de Formule 1 wel gaat doorgaan. En de redenering daarachter is dat het weliswaar een meerdaags evenement is, maar mensen overnachten er niet. Bovendien, het zijn vaste plekken op de tribune in de buitenlucht, dus het is vergelijkbaar met een voetbalwedstrijd. En het mag niet vol zijn. Er mag maar 2/3 van het publiek wat erin kan, mag naar binnen. Dus dat is in ieder geval al duidelijk. Maar wat dat betekent voor andere meerdaagse evenementen, ja, dat gaan we ook vanavond horen. Ja, want het verschil inderdaad met een eendaags festival buiten, ja, ik zie het eerlijk gezegd niet zo. Dat mag niet. En ja, in een voetbalstadion mag je wel over elkaar hangen als er een doelpunt wordt gescoord. Ja, ik vind het ook ingewikkeld, maar uiteindelijk ga ik er niet over. En moeten we horen wat daar vanavond over gezegd wordt. Ja. Zitten er nog meer versoepelingen in het stad vanavond? Ja, dat is niet de verwachting. De meeste maatregelen die nog gelden, bijvoorbeeld de beperking in de horeca en het nachtleven, die worden waarschijnlijk met enkele weken verlengd. Ze lijken geleerd te hebben van het begin van deze zomer, toen heel veel werd losgelaten, maar de besmettingen omhoog schoten. Ja, er worden nu nog elke dag zo'n ruim 2000 mensen besmet. Dus de kans dat het virus weer omhoog schiet, dat is echt aanwezig. Bovendien hebben de meeste Nederlanders, heeft nog niet iedere Nederlander de kans gehad om 2 keer gevaccineerd te zijn. En duurt het 2 weken voordat de prik werkt. Dus die versoepelingen, buiten die dan van het onderwijs en de Formule 1, die worden niet verwacht. Nou ja, ze gaan er in de ministerraad over spreken. Is corona het enige onderwerp op de agenda? Nee, het is de eerste ministerraad weer na een korte zomerpauze. Dus er moeten op meerdere onderwerpen nog officieel een klap worden gegeven. Bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp is dat de wet tegemoetkoming schade bij rampen wordt ingezet voor de overstromingen in Limburg, die enkele weken geleden waren. Dat zorgt ervoor dat de schade die niet verzekerbaar is bij verzekeraars wel door de overheid wordt betaald. Nou, dat die wet zou worden ingezet, dat was al eerder gezegd. Maar hoe die regeling precies daaruit komt te zien, dat is nog niet bekend. Dus we weten ook nog niet wie er precies voor dat extra geld in aanmerking komt. En daar moet vandaag dus meer duidelijkheid over komen. Politiek verslaggever Roel Bolsius was dat. De mismatch op de arbeidsmarkt is op recordniveau gekomen. Dat schrijven economen van ABN AMRO in een rapport. Het percentage onvervulbare vacatures is hoger dan voor de coronacrisis. Sonny Duin is sectoreconoom bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer is een vacature onvervulbaar? Ja, we spreken eigenlijk van een mismatch, hè? Als het werk wat de werkzoekende wil doen eigenlijk afwijkt van wat aanwezig is in het zoekgebied. En ons uitgangspunt daarbij, wij hebben een regionale blik eigenlijk. We beschouwen Nederland als een land waar duizenden hele kleine arbeidsmarkten zijn. En dat iemand die werk zoekt als kok niet zo snel als tandarts aan de slag zal gaan. En dat iemand die als verpleegkundige in Groningen woont en daar een baan kwijtraakt, niet zo snel in een ziekenhuis in Maastricht zou gaan werken. Dus eigenlijk gaan we bij die onvervulbare vacatures, zeggen we, er staan zoveel vacatures uit voor een beroep in een bepaalde gemeente. En als je rekening houdt met die reisbereidheid van mensen en het beroep dat zij willen doen, dan is een bepaald percentage van die vacatures onvervulbaar. Ja. En als je dat dan vanuit allemaal bij elkaar optelt, dan zie je dat uiteindelijk per eind juli ongeveer 16,5% van de uitstaande vacatures onvervulbaar zijn. En in welke sectoren zien jullie dat het meest? Nou, eigenlijk is het over een heel breed front, hè. Het is niet zo dat het echt geconcentreerd is op 1 of 2 type beroepen, maar echt van installateurs tot verpleegkundigen, onderhoudsmonteurs, programmeurs, monteurs in de werktuigbouw. Het is eigenlijk echt verschillende sectoren waarbij dit aanwezig is en waarbij het gewoon moeilijk is momenteel om aan personeel te komen. Ook omdat je in verschillende bedrijfs takken, of verschillende beroepen moet ik eigenlijk zeggen. Je ziet dat het aantal vacatures heel sterk is toegenomen in de afgelopen maanden. Maar het is dus zelfs meer dan voor de coronacrisis. Dus ja, waar zijn die mensen gebleven allemaal dan? Nou, wat je tijdens de coronacrisis zag, hè, op een gegeven moment nam de krapte wel wat af. Maar de coronacrisis is natuurlijk ook een asymmetrische crisis. Dus het raakt de ene bedrijfstak harder dan de andere. Dus je zag bijvoorbeeld het aantal vacatures voor de horecabediening heel snel dalen. Maar terwijl vacatures voor hoveniers bijvoorbeeld en voor verpleegkundigen, dat nam eigenlijk al heel snel weer toe. Dus juist in zo'n asymmetrische crisis is het eigenlijk zo, wat ik net de mismatch noemde, die dus regionaal en sectoraal kan zijn, dat die bij kan dragen aan dat die mismatch hoog blijft. En op het moment dat het aantal vacatures dan toeneemt, ja, dan kan de krapte op de arbeidsmarkt ook weer toenemen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld als je een beetje onderhoudsmonteur bent nu, dan kan je daar dus wel flink munt uitslaan. Nou, dat is de vraag, hè. Het is in ieder geval zo dat we natuurlijk tijdens de coronacrisis een periode hebben gehad wat ook een experiment was, zou ik bijna willen zeggen. Een heel groot thuiswerkexperiment natuurlijk ook. En uit onderzoek dat wij ook onlangs hebben gedaan, bleek ook dat mensen hun werk-privé-balans en eigenlijk bijeffecten die bij het thuiswerken horen, dat ze die daaronder vallen, dat ze die werk-privé-balans heel belangrijk vinden. Zij denken wel, als je jezelf aantrekkelijk wil maken als werkgever richting werkzoekende, dat dat een belangrijkere factor is geworden. Hè? Om ook die, mits dat mogelijk is, want het is natuurlijk beroepsafhankelijk, om die mogelijkheden weer te geven om thuis te werken ook. Nee, maar ik bedoel ook als je, want er wordt geschreeuwd, je noemde net een aantal technische beroepen bijvoorbeeld. Nou ja, als je daar nu in werkt, dan kan je of bij je baas langs gaan en zeggen, nou, doe er nog maar wat geld bij, want anders ga ik weg. Want ik kan elders ook wel aan de bak. Op die manier kan je toch je voordeel doen daarmee, lijkt me. Nou, op het moment dat er krapte is op de arbeidsmarkt, dan beïnvloedt dat natuurlijk wel de positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever. Sommige werknemers die zullen dat natuurlijk terug willen zien in bepaalde arbeidsvoorwaarden. En dat kan natuurlijk op allerlei vlakken kan dat het geval zijn. Maar het is maar net de vraag. Hè? En het is ook niet zo dat het voor alle beroepen sowieso geldt. Hè? Maar wel echt een breed karakter. Veel verschillende beroepen waar dit het geval is, die mismatch. En wat voor mensen die een baan zoeken, nou ja, mensen die dus misschien in zo'n baan zitten en denken, nou, ik wil wel een transfer maken. Is dat allemaal goed nieuws? Maar is het ook goed nieuws voor de werkgevers? Nou, voor werkgevers is het eigenlijk een belemmering. En dat kun je natuurlijk heel erg, zoals wij dat eigenlijk ook doen, heel specifiek, heel micro bekijken, hè, vanuit een gemeente en een bepaalde beroepsgroep, een bepaald beroep. Maar het is natuurlijk ook zo op het moment dat je bijvoorbeeld, als overheid bijvoorbeeld wilt investeren in de zorg of in het onderwijs, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat er voldoende mensen aanwezig zijn die beroepen kunnen gaan uitvoeren. En op het moment, hè, we hebben het natuurlijk deze week ook weer gehad over de klimaatdoelen die gehaald moeten worden en zo, met het IPCC-rapport. Dat hangt ook weer samen met bepaalde beroepen. Hè. Dan kan je je voorstellen dat er ook meer vacatures komen die gekoppeld zijn aan de circulaire economie bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen vanuit een werkgever is het natuurlijk een belemmering op het moment dat je een vacature niet kunt gaan invullen. Maar het kan ook vanuit een hoger doel die bijvoorbeeld vanuit de overheid of die je als land als geheel wilt bereiken, kan het ook een belemmering zijn. Dus het kan zeker hinderlijk zijn, ja. Dank voor de toelichting. Sonny Duin, sector-econoom bij ABN AMRO. 17 minuten voor 8 is het. Naast Italië, Griekenland en Turkije zet ook Spanje zich schrap voor een nieuwe ronde natuurbranden. Gisteren stegen de temperaturen in het land tot boven de 40 graden en naar verwachting daalt de temperatuur ook de komende dagen niet in Spanje. Ik ga erover praten met Brian Verhoeven, die is meteoroloog. Maar meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. U helpt ook mee, hè, met het bestrijden van branden in Catalonië met name. Hoe gaat het daar? Ja, dat klopt. Ik ben hier inderdaad om me bij de brandweer te voegen hier in Catalonië. En te kijken vanuit meteorologisch oogpunt inderdaad wat het kan betekenen voor ze. En nou ja, je zei het eigenlijk al. Hier is het ook een beetje begonnen, want gisteren hebben we eigenlijk de eerste grote brand gehad. En de vooruitzichten zijn niet heel goed. Welke gebieden lopen het meest gevaar? Ik denk vooral de oostelijke en de zuidelijke kant van Spanje. Ik denk dat daar ook veel droge natuur is. En natuurlijk met de hitte, en dan heb ik het inderdaad over 40 graden richting het zuiden van Spanje, ruim boven de 40 graden. In combinatie met een luchtvochtigheid van 20% en op sommige plekken misschien wel minder dan 10%. Hoe bent u daar eigenlijk terechtgekomen? Dat komt vanuit de universiteit. Ik doe mijn master aan de Universiteit van Wageningen. En voor mijn scriptie focuste ik mij op een specifiek onderwerp, namelijk de pyrocumuluswolk. Wat is dat? Die wolk, dat is een vrij gevaarlijke wolk eigenlijk. En eentje die we door klimaatverandering steeds vaker zien bij grote natuurbranden. Er komt dan zoveel energie vrij dat die wolk zijn eigen weer gaat creëren. Het vuur zijn eigen weer gaat creëren. En dan ontstaat dus onder andere die wolk. En die wolk creëert weer dalende luchtbewegingen. Nou, die botsen met het oppervlak van de aarde. Kan het niet meer verder. En dan moet het dus horizontaal verspreiden. En daardoor krijg je bij het vuur een verandering van windrichting. En ook vaak harde windstoten. En dat maakt het vuur moeilijk controleerbaar. Ja, ja. En daar, het is een relatief nieuw onderwerp. Dus er is nog veel onderzoek nodig naar wat er nou precies gebeurt. Ja. En waarom. En op die manier ben ik in contact gekomen met de brandweer hier in Catalonië. En ben ik gevraagd of ik hier naartoe wilde komen. En u zet uw kennis dus in bij het zo goed mogelijk blussen dus van die branden. Dus met uw informatie kunnen zij efficiënt te werk gaan? Mogelijk wel, ja, mogelijk wel. Niet per se natuurlijk. Ik bedoel, als er vanuit meteorologisch oogpunt niet zo heel veel speciaals gebeurt, dan doen zij hun magie. Ze zijn hier ontzettend deskundig, dat moet ik echt zeggen. Ik heb het vooral gisteren ook gezien. Ze weten echt wat ze doen. Ze werken ontzettend hard. Maar mocht er iets gebeuren in de lucht, in de atmosfeer, wat mij opvalt en invloed kan hebben op het vuur, ja, dan zeg ik daar wat van. En dan misschien kan dat wat betekenen. En wat zou zoiets kunnen zijn? Aanwakkerende wind of zo, die dan het sneller verspreidt? Of waar moeten we dan aan denken? Ja, er zijn bijvoorbeeld bepaalde wolken die je kunt zien, die een teken zijn dat er iets verandert. Inderdaad, dat bijvoorbeeld de wind toeneemt. Of inderdaad gewoon het snel zien van die pyrocumuluswolk net wanneer die begint. Een ander ding is, stel bijvoorbeeld die wolk is er al. Dat staat niet garant aan meteen extreme condities aan de grond. Maar soms zie je bijvoorbeeld die rook van het vuur, die gaat omhoog en omhoog. En dan zie je op een bepaald punt, met zo'n pyrocumuluswolk bijvoorbeeld, zie je zo'n kolom met rook naar beneden gaan. Nou, dat is die dalende luchtbeweging. En als je die ziet, dan kun je dus zeggen van, ja jongens, je kunt nu wel ergere condities bij het vuur verwachten. Ja. U zegt de brandweer in Spanje is goed voorbereid op dit soort zaken. Want we hoorden eerder bijvoorbeeld in Griekenland dat ze daar nog rondrijden met brandweerwagens van 30, 40 jaar geleden. Ja, nee, ik vind dat ze hier ontzettend goed voorbereid zijn en deskundig zijn. En ook de aanpak van het bestrijden van vuur. Men denkt vrij veel eigenlijk nog wel eens. Vuur bestrijd je met water. En natuurlijk voor branden in gebouwen en dergelijke is water of schuim ontzettend handig. Maar voor natuurbranden is dat een ander verhaal. Want dat is zo groot soms. En dan kun je beter het vuur bestrijden met gewoon een klassieke kettingzaag bijvoorbeeld. Of vuur bestrijden met dat je corridors maakt. Onder andere. Ja. En eigenlijk gewoon de brandstof voor het vuur weghaalt. Dus alle planten, stijl staat voor het vuur. En je voelt op een gegeven moment de wind in de rug. Want dat vuur dat zuigt lucht aan. Dan kun je dus voor het vuur uit eigenlijk de natuur zelf in brand steken. Dat vuur dat je zelf maakt, dat trekt dan naar het hoofdvuur, om het maar even zo te noemen. Ja, ja. En dan op een gegeven moment kan het vuur niet meer verder, want alles is al verbrand. Ja. En dat is een hele efficiënte manier om het te stoppen. En dat weten ze hier heel goed. Maar ja, overal in ieder land geldt natuurlijk, er is een bepaalde capaciteit en die kan overschreden worden. Ja. Interessant. Dank voor de uitleg en veel succes met uw werk daar in Spanje. Brian Verhoeven is meteoroloog en helpt de brandweer daar dus bij de bosbranden in Frankrijk. Dan nu de sport. Denzel Dumfries is in Italië om zijn transfer naar Inter af te ronden. De kampioen van Italië bereikte gisteren een akkoord met PSV en betaalt zo'n 15 miljoen euro voor de international. Hij kwam gisteren aan op de luchthaven van Milaan. Is te zien op een video van Gazzetta dello Sport. Welkom Denzel. Thank you very much. Are you ready, Denzel? Ready, I'm ready. Hungry. Okay, Fabio. Are you ready? Yeah. Hij zegt dus dat hij er klaar voor is en ook dat hij hongerig is, terwijl hij met een duim omhoog poseert voor de fotografen. Als Dumfries later vandaag de medische keuring doorstaat, dan tekent hij een meerjarig contract in Milaan.

Er zijn ook mensen die zeggen Niall Horan. Niall Horan, je zei het goed. Wat zeg jij, Rosalinde, eigenlijk? Niall Horan, denk ja, ik. Ja, zeg ik ook. Maar Kirsten zegt dat het Niall Horan is. Oh, nou. Ja. Ja, ik geef haar dan maar gelijk. Rosalinde Leijendekker is dit. Middelbaar scholier, 14 jaar en maakt zich zorgen over het klimaat. En ja. Heeft besloten om een brief aan demissionair premier Mark Rutte te schrijven. En dat deed je, Rosalinde, na dat onlangs verschenen IPCC-rapport... waarin staat dat de impact van het opwarmen van de aarde steeds groter wordt. NRC heeft die brief van jou intussen al in de krant gezet. Nou, nu op de radio. Ja. Goedemorgen. Wat is de reden eigenlijk dat je besloot om Rutte die brief te schrijven? Ja, nou ja, ik heb die NOS op mijn telefoon. En toen las ik over het IPCC-rapport. En daar schrok ik best wel van. Want er moeten echt dan ingrijpende maatregelen komen. Maar toen las ik ook dat er geen spoeddebat zou komen eigenlijk. En ik vond het best wel raar. Want ik denk dat deze klimaatcrisis is misschien wel... groter dan de coronacrisis. Dus er moeten echt dingen gebeuren. Ja. Maar ja, ik heb het gevoel alsof nu allemaal alarmbellen worden geluiden... maar dat niemand echt luistert. Toen dacht ik, ja, er moet wel echt wat gebeuren. Dus ik besloot Rutte brief te schrijven. Ja, en hebben jullie te veel over op school? Jij en je vriendinnen bijvoorbeeld over de klimaatverandering? Nou, op school, ja, in de les niet zo, maar onderling... praat ik er wel met leeftijdsgenoten over. En ook wel dat we het raar vinden eigenlijk. Want je kan best wel makkelijk zorgen... Nou, wij hebben wel ideeën hoe je kan zorgen... dat klimaatveranderingen misschien langzamer gaan. Wat doe je bijvoorbeeld zelf? Nou, ik ben zelf vegetariër. Want koeien en kippen die stoten heel veel methaangas... en andere broeikasgassen uit... En ik probeer ook zo lang mogelijk met mijn spullen te doen... zodat je niet snel nieuw hoeft te kopen, want het is ook slecht voor het klimaat. Ja. En ja, natuurlijk, ik ga eigenlijk nooit met het vliegtuig. En ook zoveel mogelijk alles doen met de fiets. Ja. Nou zijn er ook mensen, ook naar aanleiding van het IPCC-rapport... je leest natuurlijk de kranten en zo, en daar staan dan ook mensen in die zeggen... ja. Wij zijn maar een klein stukje van de wereld. Als wij dat allemaal gaan doen, dan gaan ze in China gewoon 30 of weet ik veel, 300 kolencentrales neerplanten. Of zijn ook mensen die zeggen, nou, het valt toch allemaal wel mee? Wat is jouw reactie dan? Ja, ik vind dat eigenlijk wel jammer. Want wij als klein landje kunnen echt wel daar iets aan doen. Want wij zijn juist degene als Nederland, als Europa... die er wat aan kunnen doen, want wij hebben ook wel macht in de wereld. Dus als je maatregelen treft tegen landen die niet zoveel doen aan het klimaat... dan denk zij van, hé, misschien moeten wij ook maar wat gaan doen... want ja. Dit is niet goed voor de economie. Ja. Een voorbeeld zijn eigenlijk voor de rest. Ja, dat. Nou weet ik dat Rutte, die luistert wel eens naar dit programma. Tenminste, dat heeft hij ook wel eens gezegd. Gewoon. Hij zei, ik sta altijd met u op, zei hij. En ik hoorde later dat hij dan ook altijd naar Edwin Evers luistert. Dus ik weet dan ook weer niet helemaal hoe waar het is. Maar stel dat hij nu luistert, wat zou je tegen hem willen zeggen? Wat zou ik tegen hem willen zeggen? Nou ja, gewoon, ik hoop ook als hij mijn brief luistert... dat hij gewoon luistert en probeert te begrijpen. Want misschien... is hij niet degene die zo meteen leeft als al deze problemen er zijn. Maar dat is de nieuwe generatie wel. En dat is ook zijn volk en daar moet hij ook voor zorgen. Dus dat zijn wij ook. En ik denk dat er altijd wel oplossingen zijn. Dus dat hij ook die oplossingen kan bedenken. En ik hoop gewoon echt dat hij meer doet om de klimaatverandering te stoppen. Ja. En want als hij dit hoort, dan weet ik zeker dat hij jou uitnodigt om een keer langs te komen. Dat doet hij heel vaak. Doe je dat dan? Ja, dat zou ik zeker doen, ja. Even met hem één op één praten en vertellen hoe het zit allemaal. Oké, we gaan het zien. Als dat zo is, dan moet je ons even op de hoogte brengen. Want dan bellen we nog een keer hoe het is geweest. Ja, doe ik. En voor nu bedankt. Rosalinde Leijendekker is dat. Middelbare scholier, schrijver dus van die brief aan Rutte.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens super arm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. De Taliban hebben de zuidelijke stad Kandahar ingenomen. De tweede stad is dat van Afghanistan. Gisteren al werd Herat veroverd. En binnen een week hebben de Taliban op deze manier een hele serie strategisch belangrijke Afghaanse steden onder controle gekregen. Contact met correspondent Aletta André in Delhi in India. Volgt de situatie daar in Afghanistan op de voet. Aletta, wat betekent het dat Kandahar is ingenomen? Kandahar, je zegt het al, het is de tweede grootste stad van het land na Kabul. Maar ook symbolisch is het heel belangrijk voor de Taliban. Het is waar de Taliban is begonnen. Het oorspronkelijke hoofdkwartier van de groep. En hun traditionele thuis eigenlijk. Waar ze nu dan weer voor het eerst sinds 2001 macht hebben. Dat claimden ze gistermiddag al. Toen kwamen de eerste beelden binnen van de Taliban op het centrale plein. Maar daarna zou nog een hele tijd gevochten hebben. Maar nu vertellen bronnen, ook een activist die ik daar ken, die stuurde mij rond middernacht Nederlandse tijd een bericht dat het leger zich volledig had teruggetrokken tot een basis buiten de stad. En inmiddels is dit ook door een lokale regerings iemand van de lokale regering bevestigd tegenover het persbureau Reuters. En om welke andere steden wordt nog meer gevochten? Lashkar-Gah, de hoofdstad van Helmond. Daar zou nog steeds gevochten worden. De Taliban heeft het politiekantoor daar ingenomen. Claimen daar ook de overwinning, maar dat is nog niet bevestigd. Eergisteren braken er ook gevechten uit, zoals we weten, in Tarinkot, de hoofdstad van Uruzgan. Gisteravond zijn de gevechten daar gestopt zonder uitkomst. En het wordt nu gezegd dat de lokale regering daar met de Taliban praat over een mogelijke overgave. Dus dat gebeurt ook, zo zou het ook zijn gegaan volgens lokale bronnen in Ghazni, een stad die gisteren viel, niet ver van Kabul vandaan. De lokale gouverneur zou daar een deal met de Taliban hebben gesloten, waardoor er niet meer gevochten werd en ze daar de macht hebben kunnen overnemen. Ik begrijp dus dat jij contact hebt ook met mensen daar in die steden. Wat betekent dit voor de burgers van deze steden, dat nu ineens de Taliban het daarvoor het zeggen heeft? Ook over de lange termijn maken ze zich heel veel zorgen. In eerste instantie natuurlijk ook veel angst om de gevechten. Ik had contact met een jonge vrouw in Herat gisteravond nog, toen er nog gevochten werd. Toen stuurde ze berichten van het komt steeds dichter bij huis. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ze vertelde eerder ook al dat ze zich ook veel zorgen maakte over haar positie als vrouw. En ook de vrouwen op het platteland. Ze zet zich als trainer in voor hen. Maar daar kan ze nu al weken niet komen vanwege de gevechten. En nu de Taliban steeds dichter bij de macht is, is ze hartstikke bang dat ze helemaal niet meer zal mogen werken. En los van de vrouwen zijn er ook veel berichten over executies van soldaten die zich overgeven, maar ook overheidsmedewerkers immers in waar de Taliban nu de macht heeft. En zelfs ook activisten, mensen die voor de internationale troepen hebben gewerkt, die zijn niet meer veilig. En dat is dan nog los van de burgerslachtoffers die vallen door de gevechten, de bombardementen. En daarvoor zijn ook honderdduizenden burgers op de vlucht nu. Ja, en dat lijkt allemaal heel makkelijk te gaan voor die Taliban. En wat is dan de verwachting als het gaat over de hoofdstad Kabul? Daarvan is de schatting nu volgens Amerikaanse inlichtingendiensten in elk geval dat het binnen een maand al zou kunnen vallen. Veel sneller en makkelijker dan eerder gedacht. De val van Kandahar lijkt een omslag te hebben gegeven in de verwachtingen, in de

bedreigd en zelfs fysiek aangevallen. Des départs de feu constatés sur des centres de dépistage. En er is brandstichting geweest. Des enquêtes sont en cours. Politie en justitie onderzoeken alle incidenten, maar de regering gaat nu een stap verder. De lokale autoriteiten in Frankrijk is gevraagd om de politie te laten patrouilleren bij test- en vaccinatiecentra. En er moet videocontrole komen. We accepteren geen geweld tegen onze zorgverleners, zegt de regering. Frank Renaud was dat, vanuit Parijs. OMD was dat. Maar goed, dat is bijzaak. We hebben het even over Seinfeld nieuws. Seinfeld. Ja. Was je ook fan? Ja, ik ben fan. Ja. Ik vind het heel jammer dat het niet meer herhaald wordt. Want ik kijk alles gewoon. Dat zou ik gewoon nog 10 keer kijken. Het zou leuk zijn inderdaad, want een van die streamingdiensten gewoon weer Seinfeld gewoon helemaal aanbiedt. En dan kunnen we binge-watchen. Precies. Ja, leuk. Lachen. Ik heb ooit in New York een tour gedaan. Dat je dus allerlei locaties langs gaat. Loopt de uitzending nog? Ja, we zijn live. Zijn we er nog? Oké. Goed. Maar alleen die kroeg bestaat echt dan, denk ik, of niet? Die diner. Die bestaat. Die ook bezongen werd door Susan Vega in Tom's Diner. Dat liedje gaat ook over die bewuste lunchroom. Is het. Je kan dan broodjes eten. Ja, ik wil vooral graag lopen zoals Kramer loopt. Zoals die binnenkomt. Ja. Dat zou ik heel graag kunnen. Er zitten nu mensen te luisteren die denken, waar gaat dit over? 20 jaar geleden, mensen. Wat is de... Wat is het onderwerp van Stand.nl. Nou, we gaan even door op eigenlijk op de persconferentie die nog moet komen. Maar vermoedelijk wordt ook bekend dat de Grand Prix in Zandvoort kan doorgaan. Het eerste weekend van september. Wel met 2/3 van het beoogde aantal bezoekers. Zouden 100.000 mensen komen. Dus die kunnen niet allemaal komen. Dat is wel even een probleempje. En ja, je kan je ook afvragen of dat nou het juiste signaal geeft. Hè? Want heel veel dingen kunnen dus nog niet doorgaan buiten evenementen. Is het in een tijd van coronacrisis en klimaatcrisis het juiste signaal om een grote Formule 1 race te gaan houden? Aan de andere kant, ja, in het buitenland hebben ze het ook gedaan. Het is een mooi uithangbord voor Nederland. En het publiek, de fans van Max Verstappen, die willen hem natuurlijk graag op eigen terrein zien rijden. En dus is de stelling, het is goed als de Grand Prix in Zandvoort doorgaat. Nou, ook hier kan iedereen een mening over hebben. Maar we zijn natuurlijk altijd ook op zoek naar direct betrokkenen. Mensen die van enige betrokken terreinen verstand hebben. 0800 1101. We zijn benieuwd. En dan koppel ik er nog even een oproepje aan. Want de redactie van Jan Publiek zegt van kom maar even door. Het is vrijdag. Mensen liggen toch misschien wat langer op één oor, hebben een ATV'tje opgenomen. Dus als er nog verborgen vragen zijn aan en opmerkingen over dit fijne radioprogramma, die kunnen ook doorkomen. Maar dan via onze bekende kanalen hekje R1JNL op Twitter, mailen R1JN@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. Meditatiecursus zen.nl. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Meditatiecursus zen.nl. Zondag 15 augustus herdenken wij alle slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Volg vanaf 12 uur de nationale herdenking op tv of via Facebook. U vindt alle informatie om samen thuis te herdenken op 15augustus1945.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Amerikanen met een zwakke gezondheid kunnen nu ook een derde vaccinatie krijgen met het Pfizer of Moderna vaccin. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben ondergaan of kanker hebben. Die derde prik mag 28 dagen na de tweede worden gegeven. De Taliban zeggen dat ze nu ook de tweede stad van Afghanistan, Kandahar, hebben veroverd. Als die stad inderdaad is gevallen, dan is dat militair, maar ook psychologisch een belangrijke overwinning voor de Taliban. De stad was hun officieuze hoofdstad voordat ze bijna 20 jaar geleden door westerse troepen werden verdreven. De Taliban is met een razendsnelle opmars bezig, nu onder meer de Amerikanen uit het land zijn weggegaan. Het RIVM ziet een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen onder reizigers die terugkomen uit Marokko, dat meldt de Telegraaf. 2 maanden geleden opende het land weer voor toeristen en sindsdien stijgt het aantal besmettingen hard. Dagelijks meldt het land zo'n 10.000 besmettingen. Boeing heeft nog steeds problemen met het nieuwe onbemande ruimtevaartuig dat begin deze maand naar het ISS had moeten gaan. De lancering werd uitgesteld omdat sommige kleppen van de motoren het niet doen. Boeing zegt dat er hard wordt gewerkt, maar dat het misschien nog wel maanden kan duren voordat alles in orde is. Het weekendweerbericht dan bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Maar Wouter, eerst, wat heb je vandaag voor ons in petto? Nou, vandaag wordt op zich een mooie dag, maar nu trekt er nog een groot gebied met bewolking over het land. Het is vooral sluierbewolking, daar breekt de zon af en toe wel even doorheen. Maar in de loop van de middag zien we vanuit het westen meer ruimte voor de zon. En dan loopt de temperatuur ook op naar zo'n 20 tot 22 graden aan zee. En 24 of 25 graden op veel plaatsen in het binnenland. Daarbij staat wel wat meer wind dan gisteren. Windkracht 3 tot 5 uit een west- tot zuidwestelijke richting. En morgen en zondag? Ja, het weekend belooft ook wel best redelijk te worden. Geregeld schijnt de zon, er trekken ook af en toe wat wolkenvelden over. En misschien dat zondag in het noorden een enkele bui al kan vallen. Maar op de meeste plaatsen elders lijkt het droog te blijven. Met aangename temperaturen in de middag. Van 20 graden in het westen tot 25 graden in het oosten, op beide dagen. Nou, maandag volgt een overgangsdag. Dan neemt vanuit het westen de kans op buien verder toe. De wind neemt ook verder in kracht toe. En de temperatuur komt nog wel uit rond de graad of 20. Maar dinsdag en woensdag worden toch wel frisse dagen met hooguit 18 graden. En dan vrij veel buien. Wouter van Bernebeek was dat.

Absoluut, mensen gaan dat ook zeker zien. De straat gaat open en er komen steeds meer transformatorhuisjes. Dank voor uw toelichting, Cyril Tissen van netwerkbeheerder Alliander was dat. 17 minuten voor 9 is het. We gaan praten over nieuwe problemen bij Boeing. Problemen met de onbemande testvlucht van de Starliner. Dat is het ruimtevaartuig van vliegtuigbouwer Boeing. Door een technisch mankement moet de testlancering van het toestel waarschijnlijk opnieuw worden uitgesteld. Ronald Klomp is ruimtevaartexpert van het Nationaal Ruimtevaartmuseum. Goedemorgen, meneer Klompen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ze hebben met een last van een aantal vastzittende kleppen in het brandstofsysteem. Dat zijn kleppen waarmee brandstof naar de raketmotoren door worden geleid, die nodig zijn om in een baan om de aarde die voortstuwing je kunnen oriënteren enzovoort. Er zitten 24 van dat soort kleppen in de Starliner en 13 daarvan zaten hopeloos vast. Ze hebben er inmiddels 9 los. Maar ja, dan blijven er toch nog een stuk of 4 die op dit moment vastzitten. En die proberen ze op allerlei mogelijke wijze die los te krijgen. Met niet al te veel succes op dit moment. Waarom is dat zo ingewikkeld? Ja, men weet de exacte oorzaak van dat vastzitten niet. Die kleppen die zijn natuurlijk een aantal maanden geleden in de fabriek getest. Toen werkten ze prima en nu een aantal maanden later werken een heel stel van die kleppen niet. En men moet eigenlijk die kleppen uit het ruimtevaartuig halen om te bekijken van wat er precies aan de hand is. Waarom zitten ze nu vast? En waar de Starliner op dit moment staat, die staat nog steeds bovenop zijn draagraket, hebben ze eigenlijk niet de toegang en de middelen om zo'n klep te verwijderen om te kijken wat is er aan de hand. Even voor de mensen die het niet helemaal op de voet hebben gevolgd. De Starliner, wat voor missie is dat ook alweer? Nou, Starliner is een bemande capsule van Boeing. Die is gebouwd in het kader van het Commercial Crew Program. In 2011 is de Space Shuttle met pensioen gestuurd. En sinds die tijd waren de Amerikanen van de Russen afhankelijk om hun astronaut in het International Space Station te krijgen. Dus er is toen door de NASA een competitie uitgeschreven voor bedrijven om zelf een bemande capsule te ontwikkelen. Daar hebben 2 bedrijven op gereageerd. SpaceX en Boeing, die hebben allebei een contract gekregen. SpaceX vliegt inmiddels succesvol met hun Crew Dragon capsule. Mm-hmm. Die zijn al hun derde bemande missie aan het uitvoeren. Starliner deed een eerste onbemande testvlucht in december 2019. En die ging helemaal mis door allerlei problemen met de software. Een van de mijlpalen die gehaald moest worden was koppelen met het ISS. Nou, dat lukte helaas niet. En toen heeft NASA tegen Boeing gezegd van nou ja, prima, jullie moeten een tweede onbemande testvlucht doen om aan te tonen dat jullie ruimtevaartuig goed werkt. En deze tweede onbemande testvlucht, daar hebben we het nu over. En daar is dus van alles aan de hand met die kleppen. Wat betekent die vertraging voor Boeing? Dat is voor Boeing uitermate vervelend. Want iedere week of zelfs maandvertraging betekent voor hun een kostenpost van miljoenen dollars. Daar draaien zij zelf voor op. Want dit contract dat zij hebben met NASA, dat is een zogenaamd firm fixed price contract. Dus een vaste prijscontract op basis van mijlpalen. Dus de mijlpaal die Boeing moet halen is dit ruimtevaartuig lanceren en aankoppelen aan het ISS. Als dat gelukt is, dan krijgen ze van NASA een voorafgesproken bedrag met geld uitbetaald. Spandeert Boeing meer geld om deze mijlpaal te halen dan zij van NASA terugkrijgen, dan leiden zij verlies. En ja, dat verlies moet helemaal uit hun eigen zak komen. Ja, en dat komt al bij al dat verlies dat ze hebben geleden met die toestellen die aan de grond moesten blijven staan? Ja, de 737 MAX, dat heeft er natuurlijk al een gigantisch verlies opgeleverd. Overigens is dat natuurlijk veel meer verlies dan een ruimtevaarttak. De luchtvaarttak van Boeing is vele malen groter. Maar het is hier ook vooral een prestigeding. Ruimtevaart, dat zeggen ze wel eens, dat is de overtreffende trap. En nou, daar heeft Boeing in december 2019 met die eerste onbemande testvlucht een lelijk flater geslagen. En ook nu ziet het er op dit moment niet goed uit. Dus ook op PR-gebied is dit gewoon een ramp voor ze. Hoe belangrijk is deze missie eigenlijk voor het ruimtevaartprogramma van NASA? Nou ja, heel belangrijk. Wat ik al zei, de shuttle is in 2011 met pensioen gestuurd. En ze hebben specifiek 2 bedrijven gevraagd om capaciteit te leveren om astronauten naar het ISS te brengen. Ja. Onder de gedachte dat als een van die bedrijven problemen heeft, dan kan de ander doorvliegen. Nou ja, dat zie je nu al. SpaceX vliegt al succesvol en dat is maar goed ook. Want ja, Boeing kan op dit moment niet vliegen door alle handen trammeland. Maar stel nou dat SpaceX ook een of ander probleem krijgt. Stel, er ontploft een draagraket. Ja, ja, ja. Dan staan zij ook een tijd aan de grond. En dan wil NASA toch wel graag dat in dat geval Starliner van Boeing door kan gaan met het vervoeren van astronauten naar het ISS. Ja. Dus het is ook voor NASA heel belangrijk. Dank voor de uitleg. Ronald Klompen van het Nationaal Ruimtevaartmuseum. Kirsten. Ja. Oh. Heb je wat opvallende zaken gevonden in de andere media? Ja, ik heb natuurlijk weer mijn best gedaan. Ook in Duitsland zitten de asiels vol met dieren die tijdens de coronacrisis door mensen in huis waren gehaald. Maar waar ze nu weer vanaf willen, speelde hier in Nederland natuurlijk ook. En die honden en katten zijn moeilijk aan een nieuw baasje te helpen. Dus moeten er creatieve manieren gevonden worden. En een dierenasiel in München in Duitsland heeft een leuke actie bedacht, zien we bij RTL Nieuws. 15 honden en katten hebben daar een profiel in de dating-app Tinder gekregen. Volgens het asiel is de belangstelling groot voor de dieren, maar ze hopen wel op meer dan een korte flirt. Beesten in het nieuws. Ja, nu ga ik over op de planten. Want de overstromingen van vorige maand hebben een onverwacht gevolg in de Belgische plaats Chauxfontaine. De woekerende planten Japanse duizendknopen duikt op veel plekken op, meldt de RVRT. Door mij ook wel de klootzak onder de planten genoemd. Nou, het is inderdaad geen fijne plant om in je buurt te hebben, want die verspreidt zich dus mega snel. En blijkbaar zijn door het water daar in België dus ook stekken verspreid geraakt. En de gemeente roept mensen op om de jonge scheuten zo snel mogelijk uit de grond te halen. En ook in een aparte vuilniszak bij het afval te doen, om te voorkomen dat het nog verder doorwoekert. De 18-jarige Lars, die niet met gelakte nagels achter de kassa bij de Jumbo in het Overijsselse Glanerbrug mag zitten, heeft een baan aangeboden gekregen bij de concurrent. Bij de co-op in hetzelfde dorp is hij wel welkom, schrijft het AD. Lars draagt al langer nagellak en het werd een probleem, vertelde hij eerder. Er waren blijkbaar klachten over geweest van een aantal klanten. En nu wil de baas dat ik de nagellak eraf haal. Blijkbaar vinden ze dat Glanerbrug er niet klaar voor is. Ja, dat lijkt de supermarktmanager van de concurrent heel, heel sterk. We leven niet meer in de prehistorie, zegt hij tegen de krant. Heel goed. De Belgische legerleiding is woest op het 3e bataljon parachutisten in Tiele, schrijft de krant De Morgen. Want er zijn filmpjes uitgelekt van wilde feesten op de kazerne, waarbij tientallen leden van het bataljon, ondanks de coronaregels, feest vierden en alcohol drinken. En er is ook te zien dat er een striptease danseres is die de kazerne opgesmokkeld is. Er een beetje geluid bij, maar dan met het verhaal van het beeld. Zien we de beelden ook? Die stripper die... niet op de webcam. Ik kijk nooit op de stream, maar... daar heb je dan niet zoveel aan. Ik ben zelf te zien in een Hawaii hemd, maar dat is ook niet... Ja, nee, helaas, dat is alleen geluid. Er zijn meerdere onderzoeken aangekondigd nu, waaronder een strafrechtelijk onderzoek, omdat de veiligheidsregels van Defensie overtreden zijn. Oké, dat zijn de opvallende zaken. Dan nu een liedje uit de jaren 80. Dit is de groep Go West. Everyone hides one desire. We close our eyes and go west. En de oren nu even open, Kirsten, want we gaan praten over wonen. Het is hoog tijd om de straat op te gaan tegen de woningnood. Dat zeggen jongeren in het AD vanochtend. 12 september willen zij demonstreren voor betaalbare huizen op de Dam in Amsterdam. En een van de initiatiefnemers is Sander van der Kraan. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan moet ik even uitleggen, want het is een beetje een rode draad geworden in deze uitzending. Want Kirsten was ook op zoek naar een huis. Maar jij gaat zeker niet naar de Dam nu. Inmiddels niet meer, nee. Maar ben je niet solidair? Ik zou zeker wel. Nou, ik zag het en ik dacht, nou, ik zou nog bereid zijn om er wel te gaan staan, omdat het enorm moeilijk was. Het is mij inmiddels gelukt om een huis te kopen. Oh, kijk aan. Dus dat is. Maar ja, ook al is het mij inmiddels gelukt, snap ik heel goed dat mensen naar de Dam gaan daarvoor. Ja. Sander, jaloers? Op een koophuis? Ja, ik denk het wel. Ik wel. En ik denk heel veel jongeren en studenten met mij. Ja, ja, ja. Zeg, want jij was eigenlijk verbaasd, hè, dat er niet eerder enorme protesten zijn uitgebroken. Ja, inderdaad. Wij, qua sentiment, en dat merken we nu ook, nu we natuurlijk live zijn gegaan met de campagne en je ziet de reactie vanuit de maatschappij, is het eigenlijk best wel bewonderend of apart dat er nog niet eerder zo'n groot landelijke actie is georganiseerd. Maar dat maakt het wel, de tijd des te rijper, denk ik. Ja. Leg eens uit, hoe is jouw eigen woonsituatie op dit moment? Ik woon nog thuis bij mijn ouders. Ja, ja, en noodgedwongen eigenlijk ook. Maar ik heb zelf niet het meest interessante woonverhaal. Ik denk dat ik weet dat ik vanuit een beetje een geprivilegeerde positie zit, omdat ik gewoon nog thuis fijn kan wonen. Ik kijk wel om me heen en ik heb het een beetje uit mijn hoofd gezet, het idee. En met mij inmiddels volgens mij 900.000 andere jongeren die ook eigenlijk... Ja. Want hoe oud ben je, als ik vragen mag, Sander? Ik ben 21. 21, maar je hebt een fulltime baan, begrijp ik? Ja, klopt. En je woont bij je ouders thuis? Klopt, ja. Wat zijn de grootste problemen waar jongeren tegenaan lopen? Waar jongeren nu tegenaan lopen? Ja, bij het vinden van een woning. Bij het vinden van een woning is het natuurlijk ten eerste dat het heel lastig is om aan een goede huurwoning te komen. En als je er dan in zit, dat je vaak gewoon 40-50% van je loon kwijt bent. Ja. En dat het eigenlijk op die manier helemaal niet meer leuk is om op een fijne plek te wonen. Omdat het gewoon zo ontzettend duur is. En op het moment dat je dan gaat kijken naar een koopwoning, dat het eigenlijk niet mogelijk is. Nou, want dat is het rare er ook aan. Ik zie en hoor het natuurlijk ook om me heen van jongeren. Die zeggen, ja, die hebben dan soms wel een huis. Maar ja, die betalen daar honderden euro's aan huur voor. Ja. Terwijl je voor dat bedrag ook best een huis zou kunnen kopen ergens. Ja, maar dat lukt dus vaak niet. Hè? Dus om ten eerste... Vaak worden mensen heel erg overboden. En is het gewoon überhaupt heel lastig en krap op de woningmarkt om dan uiteindelijk een huis te kopen. En het lukt dus eigenlijk bijna nooit om een hypotheek te krijgen waar je evenveel aan kwijt bent als aan je huur, als je maandelijkse huur. En wat gaat een demonstratie op de Dam daaraan helpen, denk je? Nee, natuurlijk zijn er al heel veel actiegroepen en er is al heel veel lobby om uiteindelijk verbetering, beter beleid te krijgen. En een demonstratie op de Dam laat gewoon heel goed zien wat het sentiment is. En dat het dringend is. En dat er veel mensen heel veel gevoel over hebben. En met dat in de hand, ja, dat versterkt gewoon heel erg die lobby ten eerste. En ten tweede is het ook een heel goede manier om het cynisme te bestrijden. Wat ik eigenlijk overal om me heen zie. En dat zie je bij wel meer dingen. Dus bijvoorbeeld ook bij de klimaatcrisis en dergelijke. We zitten gewoon... Zeker bij jongeren, die staan gewoon tot aan onze nek in het water. En we kijken om ons heen en we zien eigenlijk apathische politici die niet handelen. En niet eens willen formeren, niet eens gaan regeren. En dit is daar ook een antwoord op, om te laten zien van oké, als er niks gebeurt, dan gaan we gewoon de straat op en dan staan we daar gewoon. En wat, noem eens even één, wat is het belangrijkste wat er zo snel mogelijk moet gebeuren dan wat jou betreft? Een van de belangrijkste punten wat mij betreft is het opnieuw optuigen van het ministerie van Volkshuisvesting. Omdat er op dit moment gewoon geen verantwoordelijkheid is voor de garantie op wonen. Dus wij kunnen eigenlijk nergens ons ei kwijt. En we kunnen niemand aan de mouw trekken nu het helemaal misgaat. Ja. En Stef Blok van de VVD die zei destijds heel trots dat hij de eerste minister was die een ministerie heeft laten verdwijnen. Nou, wij zijn er minder blij mee. Omdat we nu gewoon ergens terecht kunnen. En dat is schandalig wat ons betreft. 12 september, grote actie op de Dam in Amsterdam. Dank voor de uitleg. Sander van der Kraan is dat, een van de initiatiefnemers.

Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 3,5 minuut over 9. Binnen de politie is onrust over het plan om in Amsterdam met burgerwaarnemers te gaan werken. Dat schrijft de Telegraaf vandaag op basis van anonieme bronnen. De waarnemers die moeten de politie gaan controleren tijdens wapencontroles. En die moeten dus controleren of er dan niet etnisch geprofileerd wordt. Ik ga erover praten met Gerrit van den Kamp, is voorzitter van politievakbond ACP. Meneer van den Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Er worden in de Telegraaf twee anonieme politieagenten aangehaald. Maar die zeggen, ja, het gaat als een lopend vuurtje door het korps. Hoort u dat ook uit de achterban, dat er onrust is over deze actie? Ja, zeker. Onrust, maar ook boosheid. Collega's die vinden dat ze in hun professionaliteit miskend worden. En zij zeggen, ja luister, gaat vooral om het voorkomen van slachtoffers en alles wat er gebeurd is. En natuurlijk moeten wij ons houden aan het feit dat we niet echt niet profileren. Maar om dat nu zo te doen, dat gaat veel collega's te ver. Afgelopen 24 uur hebben wij met vele collega's gesproken in Amsterdam. Er zijn collega's van mij geweest vanuit de vakbond om te horen wat ze ervan vinden. En de komende dagen zullen we daarmee verder gaan. Want even, kijk, moet ik misschien even uitleggen voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen. Er worden fouilleeracties worden ingezet. Omdat er veel wapens zijn, met name onder jongeren. Dus dan hebben we het over messen, maar ook wel meer. Hè? Dan weet u misschien het beste wat ze zo af en toe vinden. Ja, dat klopt. De afgelopen periode in aardig wat steden zie je dat er toename is van steekpartijen. Vooral het messenbezit is groot. Er zijn ook andere wapens, maar vooral messen. Vooral onder jongeren. Je ziet dat ook vaak negatief aflopen. Niet alleen gewond, maar soms ook nog veel erger. En de roep om daar nu iets aan te doen is groot. En in diverse gemeenten is de mogelijkheid gegeven om dan preventief te fouilleren. Dat kan ook, op basis van wetgeving. En de politie voert dat dan uit. En in sommige steden zie je daar ook wel resultaten van, dat het in ieder geval wat terugloopt. In Amsterdam is dat een heel politiek debat geworden. En daar heeft de gemeenteraad in de richting van de burgemeester laten weten dat ze dus eigenlijk profileren, of tenminste dat fouilleren eigenlijk helemaal niet zo zien zitten. Maar als het dan toch moet, dan willen ze in ieder geval dat dat gebeurt onder toeziend oog van anderen. Om etnisch profileren te voorkomen. Maar als de politie niks te verbergen heeft, is daar toch niks mis mee dat er iemand meekijkt? Op zichzelf is het zo dat de Nederlandse politie op allerlei manieren verantwoording aflegt voor wat we doen. En op je vingers kijken in wat je doet, dat is op allerlei manieren zien we al dat er van alles en nog wat gefilmd wordt. Maar dit spreekt niet zozeer uit of je niks te verbergen hebt. Dit gaat er gewoon omdat je eigenlijk dus vindt dat de betrouwbaarheid van de politie op dit punt en is. En dat dit dus nodig is. En ja, collega's zeggen ook, ja, wij zijn professionals. Wij weten wat wij moeten doen. Wij zullen ons daar ook aan houden. En het is dan niet nodig om op deze manier op onze vingers gekeken te worden. Want ik lees in de krant dan ook, hè, die nogmaals, dat zijn anonieme agenten die met de krant hebben gesproken. Die zeggen dan van, ja, we weten eigenlijk precies waar de probleemgebieden zitten, waar die wapens zijn. En het heeft niet zoveel zin om op de Dam iemand in een rolstoel aan te houden. Ik noem maar wat. Nou ja, dat is natuurlijk de enorme discussie die er is. Je kunt, en dat is wat men wil, at random keuze maken. Terwijl er natuurlijk wel hotspots zijn op grond van informatie. Waar dat is, en daar hebben de collega's gelijk in. We weten in welke delen van de stad dit probleem zich het meest voordoet. Welke groepen, maar ook welke omstandigheden daaraan bijdragen. Daar is gewoon informatie over. Op grond daarvan kunnen zij dus op een manier dat fouilleren uitvoeren. Waardoor je de meeste kans hebt dat je die wapens of uit de relatie neemt, of dat mensen ze niet meer meenemen. Nou is wel uit een enquête van vorig jaar gebleken dat 59% van de Amsterdammers denkt dat ze etnisch geprofileerd worden door de politie. Dus er is een vertrouwenscrisis, zullen we maar zeggen. Nou ja, kijk, wat mensen voelen, dat is inderdaad heel moeilijk anders te benaderen. Maar wij kijken daadwerkelijk wat er aan meldingen wordt gedaan en die worden ook onderzocht. En dat zijn er toch een beperkt aantal. Als je kijkt naar de samenstelling van de grote steden in Nederland, dan zie je dat daar, in Den Haag bijvoorbeeld neem, ruim 150 nationaliteiten zijn. In grote omvang. Dus dat betekent automatisch dat groepen die zich nu etnisch geprofileerd voelen. Dat zijn gewoon de bewoners van de stad. En daar zitten jongeren bij, daar zit iedereen bij die je daarin hebt. En, en wat maakt dus dat je dus gewoon, als je die mensen tegenkomt, en daar is een hoog risico in dat gebied, dat voor politiemensen telt om te voorkomen dat dit gebeurt. Ja. Ik begrijp trouwens dat de leiding van de Amsterdamse politie er geen probleem mee heeft dat die waarnemers meekijken, maar dat het dus meer op de werkvloer het geval is. Ja, dat klopt. Precies wat u zegt. En dat verbaast ons ook wel dat dit dan gedaan is. En we zullen daar ook het gesprek over hebben met de politiechef van Amsterdam. Van hoe zit dit nou? En hoe gaan we dit nu doen? Want wij zien duidelijk ook forse weerstand en in ieder geval boosheid en ontevredenheid over het feit hoe dit nu is gegaan. Dank voor uw reactie. Gerard van den Kamp is voorzitter van de politievakbond ACP. We hebben ook de gemeente gebeld. Die zeggen dit is gewoon een plan van politie, OM en gemeente. Politie Amsterdam is zelf betrokken bij dit plan. Het gaat om een proef. Het is dus niet gezegd dat hiermee doorgegaan wordt. Er wordt alleen gekeken of het iets oplost. Aldus de reactie van de gemeente Amsterdam. Ondernemers zijn positief. Het ondernemersvertrouwen lag in juli van dit jaar op het hoogste niveau sinds het begin van de metingen, die dateren van 2008. En het aantal faillissementen lag in die maand historisch laag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. En Lisa Schallenberg is van de NOS Economieredactie. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Optimistische ondernemers dus. Hoe opvallend zijn die cijfers? Ja, wel opvallend. Zeker als je bedenkt dat nog niet zo heel lang geleden dat vertrouwen nog op het laagste punt ooit zat. Dat was in het voorjaar van vorig jaar, aan het begin van de crisis. En vanaf begin dit jaar is eigenlijk dat vertrouwen voortdurend gestegen, tot nu dus een hoogtepunt. En waar komt dat optimisme vandaan? Ja, ze meten dat door vragen te stellen aan ondernemers over de omzet en hoe ze kijken naar de economie. En daar zijn ze positief over. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. De economie is weer voor een groot deel open. Dat is goed nieuws voor ondernemers. Maar er zijn ook zorgen. Bijna alle bedrijfstakken die voelen het personeelstekort. Dat horen wij ook als we met ondernemers spreken. Restauranteigenaren die een deel van hun zaak dicht houden omdat ze gewoon niet de bediening hebben. Dan maak je minder omzet. En dat drukt de pret wel een beetje, maar alsnog positief. En zitten er veel verschillen tussen de sectoren dan? Ja, vrijwel alle bedrijfstakken zijn nu positief. Maar de grootste ontwikkeling is toch echt te zien in de horeca. Die waren de afgelopen 5 kwartalen de allernegatiefste bedrijfstak. En nu waren ze het meest optimistisch. Dus een heel een sector van uitersten. Ze mogen natuurlijk nu weer open, dus dat helpt enorm. En ik had het net over die faillissementen. Heel weinig hè, in juli, historisch laag. Dat is eigenlijk al de hele tijd zo, hè? Ja, precies. Dus dat hangt ook niet zomaar één op één samen met het ondernemersvertrouwen. Het daalt eigenlijk ongeveer sinds de zomer van vorig jaar, dat aantal faillissementen. En dat hangt echt samen met het steunpakket. Die tientallen miljarden die wordt overgemaakt aan bedrijven om de lonen door te betalen en de vaste lasten. Ja, dat is nu aangekondigd tot oktober. Dus de grote vraag is wat er dan gaat gebeuren in de cijfers. De verwachting is wel dat de faillissementen dan gaan oplopen. Maar hoe hoog, ja, dat moeten we echt afwachten. Die klap is inderdaad al steeds voorspeld. Hij is er nog steeds niet geweest. Waarschijnlijk dus door die regelingen. Dus dan gaan we dat later in dit jaar mogelijk zien. Wat het allemaal voor uitwerking heeft. Maar in ieder geval zijn de ondernemers weer positief. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Yeah. Jackson 5 met de kleine Michael erbij toen uit 1970. I Want You Back. Het is 9:14. De kritiek van Jan Publiek. Ja, we beginnen om te veranderen eens met wat complimentjes van Michel en Lisa. Zij vinden het een goede uitzending. Vooral het gesprek met meteoroloog Brian Verhoeven, die op dit moment in Spanje is om mee te helpen met de brandbestrijding, viel hen op. Lisa zegt: wat een fijn gesprek met een meteoroloog die bij de bosbranden in Spanje helpt. En Michel is wat korter van stof, hij stuurt goed gesprek. Dank u wel. Nou, ik vond het vooral interessant ook, gesprek. En dat kwam vooral door die meteoroloog natuurlijk. Want ja, die vertelde toch ook wat dingen. Kijk, je denkt inderdaad bij brandenblussen, denk je, nou, dan flikkert er een hoop water op en dan is het wel klaar. Maar hij zei van nee, we gaan juist ook een bomen bijvoorbeeld kappen om op die manier de brand eigenlijk tegen de brand in te laten gaan. Ja, ik leg het nu in mijn taal uit. Ja. Maar ik vond het heel interessant, ja, wat hij vertelde. En ook over de wolken die door de brand ontstaan, waardoor eigenlijk de situatie alleen maar erger wordt. Ja. Dus ja, je leert er veel meer over dan wat je inderdaad op het eerste oog weet. We hebben zijn naam genoteerd en ik sluit niet uit dat we hem nog wel eens gaan bellen. Ja. Een vraag ook nog van een trouwe luisteraar. Casper luisterde maandag naar ons en hoorde ons toen in het nieuwsoverzicht zeggen dat de overheid gratis zelftesten beschikbaar gaat stellen. Maar hij heeft nog geen brief ontvangen. Hij stuurt: maandag zei u in de uitzending dat iedereen dinsdag een brief ging ontvangen om 2 zelftesten aan te vragen. Wanneer komt die brief? Ja, maar hij moet bij de Jan Publiek van de overheid zijn en ja, niet bij de Jan Publiek van de publieke omroep. Ja. Maar ja, hebben we het even uitgezocht voor hem? Nou ja, ik snap inderdaad. Hij wacht inderdaad op dat het deze week al zou komen. Maar het verhaal is dat het tussen 10 augustus en 1 september... dat dan iedereen een brief krijgt. Dus hij moet nog even geduld hebben, denk ik. Ja, als hij hem na 1 september nog niet heeft gehad, dan mag hij weer aan de bel trekken. Precies. Dan vanochtend spraken we de 14-jarige Rosalinde. Zij maakt zich zorgen over het klimaat en heeft daarom een brief geschreven aan demissionair premier Rutte. Maar voordat ze het over het klimaat kon hebben, moest ze jou nog even helpen met het afkondigen van een plaat. Niall Horan. Er zijn ook mensen die zeggen Niall Horan, ik dus. Niall Horan, je zei het goed. Wat zeg jij, Rosalinde, eigenlijk? Niall Horan, denk ik. Ja, zeg ik ook. Maar Kirsten zegt dat het Niall Horan is. Oh, nou. Ja. Ja, ik moest ook wel een beetje lachen inderdaad. Een meisje van 14, ja, die kent misschien Niall Horan. In ieder geval niet meer van de One Direction tijd. Dat is alweer, die mensen zijn al een beetje... Ja, maar die man heeft nu toch ook allemaal hits? Jawel. Maar goed, ik weet niet. Ik denk dat je meer geluk had gehad bij iemand van rond de 20. Die weet meteen Niall Horan. Die had het heel overtuigend kunnen zeggen. Ja, dat vind ik echt onzin. Die 14-jarige zit er nu toch ook gewoon naar de YouTube te kijken. En op TikTok en zo. Daar komt die Niall Horan ook voorbij. Ja. Maar ik bedoel... Moet een beetje vertrouwen hebben, die 14-jarige van Nederland. Ja, of in mij. Ik zei inderdaad dat Horan was. Dat kun je ook gewoon geloven. Ja, ik heb je al gelijk gegeven dat ik dat absoluut geloof. Maar je hebt het even echt uitgezocht, hè? Ik heb even een paar voorbeeldjes achter elkaar laten zetten en dan hoor je het goed. Right, Niall Horan. How's it going, man? You're right. Nice to see you, dude. Hi, I'm Niall Horan. Niall Horan. Niall is in the house. Hey, man. Hi. How are you here? We're here. Dit is hij zelf ook een paar keer, hè? Ja, een paar keer zelf. Ja, dan zal het toch wel echt kloppen. Dan kun je er niks tegen inbrengen. Nee. We gaan dus wel nu goed zeggen. Ja, ik had het vanochtend goed gezegd. Niall Horan. Blijf reageren, mensen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ik ga praten over misschien wel de bekendste punkband van Nederland... en ik weet zeker dat ik dat goed uitspreek. De Heideroosjes. Maar ik hoor u denken, de Heideroosjes, die waren toch al lang gestopt. Maar het bleef kriebelen en toen kwam er in 2020 een nieuw nummer. De Tering geheten. Kijk, zo kennen we de Heideroosjes weer. En dat was voor Pukkelpop de reden om de band te vragen voor een optreden. Dus moesten er meer nummers komen en die zijn er nu. En Pukkelpop gaat niet door. Marco Roelofs, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Al sinds jaren dag de zanger van de Heideroosjes. Maar dat Pukkelpop heeft jullie dus wel eigenlijk in gang gezet ook. Nou, niet helemaal. Het was meer de lockdown die mij uit de gang haalde. Die mij weer in gang zette, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik zat thuis. Vorig jaar schreef ik een nummer, dat heette 2020 De Tering. Dat ging over de pandemie, want die zou immers spoedig voorbij zijn. Niets bleek minder waar. Dus ik zat nog steeds thuis, werd langzaamaan steeds verdrietiger. En ik dacht, wat was alweer mijn remedie tegen de grootsheid van het leven? Hey, liedjes maken. Ja, ja. Dus toen ben ik nummers gaan schrijven en toen belde Pukkelpop. Dus ja, toen werd het uiteindelijk een heel verhaal. En had je het nog, Marco? Dat is een ander om te bepalen. Waar het mij altijd om gaat is, ik voel intern allerlei dingen, zal ik maar zeggen. En om het leven beheersbaar te maken, moet dat er gewoon uit. En een van de outlets die ik dan heb, is de heideroosjes. Als ik lawaai wil maken, dan worden het heideroosjes. Ja. We gaan zo wel even uitleggen hoe dat dan zit. Want jullie gaan nu gewoon nummers uitbrengen via de bekende kanalen. Dit is wat er vandaag, dit is het eerste wat uitkomt. Klein stukje. Gelijk al lekker. Huilie, huilie, jankie, jankie. Ja. Ja, alle nieuwe nummers zijn geschreven in de lockdownperiode natuurlijk. En ik zat heel veel online, veel te veel. En wat me opviel was met name op Twitter dat mensen tegenwoordig alleen maar aan het jammeren zijn. En daar moest ik natuurlijk iets mee doen. En daar kwam huilie, huilie uit. Maar kijk, als ik dit nu zo hoor, ik hoor inderdaad weinig verschil met hoe jullie vroeger muziek maakten. In de zin van de spirit zit er nog steeds in, het lekker hard ook nog steeds. Maar er is geen progressie, wil je zeggen? Nee, ik dacht van, je bent ook ouder geworden, dat je misschien wel wat gezapiger zou komen. Nee. Niet dat je gelijk, zeg maar, richting René Vroeger Nee, weet je wat het is? Ik heb een theateropleiding gedaan. Ik kan ook andere dingen. En als ik zeg maar op een andere manier iets wil uiten, dan maak ik een cabaretvoorstelling of dan schrijf ik een rustig gitaarliedje. Maar mijn outlet voor boosheid, voor ontevredenheid, dat is de heideroosjes. En dat is een bepaalde stijl. Die inmiddels 32 jaar zo is. En daar tornen we ook niet meer aan. Dus als ik kwaad ben, dan bel ik de jongens van de heideroosjes en dan gaan we gas geven. En die staan dan ook gelijk klaar, want die zijn er ook helemaal klaar mee af en toe met hoe het gaat in de wereld. Ja, ik bedoel, twee andere jongens hebben een eigen bedrijf ook. En die hebben ook flink te lijden gehad onder de lockdown en alle maatregelen en zo. Dus die waren ook wel toe aan een verzetje. Kijk, vroeger was het ons beroep, zeg maar. Daar zijn we een paar jaar geleden mee opgehouden. Dus nu is het echt weer, we hoeven voor niemand rekening te houden met commerciële dingen als wat vindt de platenmaatschappij en dat soort dingen. Is allemaal niet meer belangrijk. Dus dat is heel fijn, want daardoor ben je helemaal autonoom en kan je lekker roepen wat je wil. En dat is heel fijn. Dat is wel mooi eigenlijk van ook de laatste tijd. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van dat soort instituties. Hè? Wat vroeger ging het om platenmaatschappijen, moest je een boeker hebben die zorgde voor optredens. Je kunt nu een hele hoop zelf ook. Ja, nou hebben de heideroosjes dat wel altijd al gedaan. In het begin bij gebrek aan belangstelling, zal ik maar zeggen. Daarna gewoon omdat wij daar ingegroeid waren. Dus ik heb altijd zelf het management gedaan, bijvoorbeeld, samen met mijn neef. Maar het is wel zo dat de huidige tijd, en dat is dan weer het mooie. Hè? Ik mekker in mijn teksten heel veel over de digitale wereld. Maar het mooie van die digitale wereld is dat het ook weer democratischer is geworden. Dat als jij een band bent en je hebt een goed nummer, dan kan je dat online zetten. En dan kan de wereld dat horen. Daar heb je geen platenbaas meer voor nodig die bepaalt of jij wel of niet een budget krijgt om dat nummer op te nemen. Huilie, huilie, heb je net uitgelegd. Want kijk, de komende tijd gewoon meer nummers uit, hè, van de heideroosjes. Ja. We brengen iedere week een nieuw nummer uit. En dan op 24 september is alles uit. En dan komt het geheel ook op vinyl. En wat ik al zei, het is een soort de teksten gaan allemaal over de digitale wereld. En Het album heet Infocalypse. Dus eigenlijk de tsunami van nieuws. Sorry? Ja, nee, de apocalypse heb je natuurlijk, maar dit is dan de Infocalypse. Ja, ja. En alle thema's of alle teksten hangen eigenlijk onder die thema's. Het gaat over deepfake, het gaat over Twitter, het gaat over online pesten. Nou ja, dat soort zaken. En optreden, gaat dat ook nog weer gebeuren? Want dat Pukkelpop gaat dus niet door. Ja, we weten allemaal waarom, maar... Ja, nou ja, wij hadden dus een exclusieve show op Pukkelpop staan. Kijk, sowieso, vroeger speelde hij er ook meer dan 100 keer per jaar. Die tijd is voorbij, dat kunnen de oude mannen ook helemaal niet meer. Maar we willen af en toe nog wel eens een keertje spelen. We hebben nu een lege agenda, zoals heel veel acts. En ja, ik hoop dat dat er bijna enige coulance ook weer komt richting de evenementensector. Ik zal hier niet gaan huilie doen over het feit dat Formule 1 wel kan, ja. En popmuziek niet. Maar ja, ik hoop dat we binnenkort weer mogen. Ja, ja goed. Ik heb er vanochtend ook iets over gezegd. Daar valt inderdaad geen touw meer aan vast te knopen. Jij op het podium, ik als liefhebber om ook gewoon af en toe in zo'n zaal te staan met allemaal zweterige mensen tegen je aan. Maar ja, waarom kan dat eigenlijk gewoon niet meer? Ja, kijk, zo'n zweterige zaal, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar ik zie het verschil tussen Lowlands of Formule 1 zie ik dan niet zo heel erg. Behalve dat er bij de Formule 1 heel veel schadelijke stoffen de lucht in gaan. Dus weet je, dat begrijp ik dan gewoon iets minder. En inmiddels is het natuurlijk meer dan 90% gevaccineerd. Dus op een gegeven moment moet de wereld ook weer open, vind ik. En is het ook gewoon iets wat bij het leven hoort. Hè? Je kan ook een ernstige ziekte krijgen. Maar goed, ik dwaal af. Ja, nee, maar goed. Nou, dat is wel goed. Maar daar gaat dus een deel van de nummers gaan daarover. Ja, de Heideroos, een begrip in Nederland toch ook. Het begon als een vriendenclubje. En dat zijn jullie nog steeds, begrijp ik. Ja, het is een soort broerrelatie. En we zijn een soort onkruid, weet je. Een beetje als het liedje van de Eagles, weet je wel. Hotel California. Wat is het alweer? You can check out, but you can never leave. Ja, dat is een beetje. Ja, mooi. Ja. Ja. Nou, we gaan het bekijken. Dus elke week het nieuwe nummer. Dat is natuurlijk via de bekende kanalen ook allemaal te vinden, denk ik. Hè? Ja, en dat zeker. Eindigt dus echt met een album ook weer. Een ouderwetse vinylplaat, heerlijk. Ik zei tegen de jongens van... Die jongens zei, ja, moeten we dat doen? Ik zeg, ja, dat moeten we doen. Want voor mij voelt het pas echt als ik dat vinyl in mijn handen heb. Dan is mijn kunst tastbaar geworden. Ja, en ja, dus dat gaan we doen. En als het dan weer naar normaal kan, ook weer af en toe gewoon eens optreden. Maar niet meer zo gek als vroeger. Nee, heel gericht gekozen, weet je wel. Vroeger stonden wij op iedere straathoek te blaffen. En... we vinden het gewoon leuk om nu nog af en toe heel gericht wat shows te gaan doen. Ja. De Heideroosjes leven gewoon nog steeds. Het is net onkruid. Het komt altijd terug. Ja. Succes, Marco. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan, Jurgen. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen. In Curaçao gaat vandaag opnieuw een avondklok in. Tussen middernacht en 4:30 ochtends mogen inwoners van het eiland niet langer de straat op. Zonder reden. Ook mogen er geen activiteiten meer worden gehouden met 100 mensen of meer. En mondkapjes zijn opnieuw verplicht in de supermarkten. Met de maatregelen hopen de autoriteiten het toenemend aantal coronabesmettingen terug te dringen en de druk op de bijna volle intensive care te verlichten. In Plymouth, dat is in Engeland, aan de zuidkust daar, zijn gisteravond 6 mensen omgekomen bij een schietincident. Is nog veel onbekend. Later vandaag wordt er meer informatie verwacht. Wel wordt terreur nu al uitgesloten. Deze verslaggever van de BBC vertelt hoe het onderzoek vandaag verder zal gaan. Those investigations and the questioning of local people and trying to work out exactly what happened as that unfolded through that very frightening experience for people who live around here last night, that will be continuing today. Buurtonderzoek wordt dus belangrijk vandaag, vertelt deze verslaggever. En die benadrukt ook nog hoe angstaanjagend de schietpartij is geweest voor wie er iets van gehoord of gezien heeft. En dan vanavond om 7:00 is er weer een coronapersconferentie. Politiek verslaggever Roel Bolsjes heeft daar al een voorschotje op genomen, Roel. Want een deel lekte gisteren eigenlijk al uit. Hè? Wat is er nu bekend intussen? Ja, we weten al dat de mbo-scholen en het hoger onderwijs weer fysiek onderwijs mogen gaan geven in het nieuwe studiejaar. Onderling hoeven de studenten dan geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er gaan wel aanvullende beperkingen gelden. Welke die zijn, dat gaan we vanavond horen. We weten ook al dat de Formule 1 op Zandvoort begin september met 2/3 van het publiek gereden mag worden. Wat dat betekent voor andere evenementen, dat weten we ook niet. Daar moeten we vanavond ook meer over horen. Maar dat weten we in ieder geval. Jij staat er nu alweer, as we speak, in Den Haag. Want bij de inloop heet dat dan, hè? Want de ministerraad is er weer gewoon, hè? Ja, het is de eerste ministerraad weer na een korte zomerstop. Het gaat daar ongetwijfeld veel over corona. Maar er zijn ook andere onderwerpen die nog besproken moeten worden. Bijvoorbeeld de waterschade in Limburg van enkele weken geleden. Komt daar meer geld voor vrij voor onverzekerbare schade? Dat moet vandaag duidelijk worden. En voor ons is het ook de kans om een aantal politici te spreken die we een tijdje niet gezien hebben. Bijvoorbeeld CDA-leider Hoekstra en D66-partijleider Kaag. Die gaan we vragen naar de voortgang over de formatie. Wanneer er een nieuw kabinet gaat komen. Ja, formatie hebben we ook nog inderdaad. Die loopt ook nog gewoon. We gaan het allemaal horen. Als zij daar zinnige tekst over uitslaan, dan horen we dat later op deze zender NPO Radio 1. Daar begint zometeen Spraakmakers met Niels Heidhuis. Goedemorgen. Ja, die formatie deur dicht voor links duo, schrijft de Telegraaf vanochtend. Wij willen het in het mediaforum na 10 even hebben over de vraag hoe zo'n verhaal tot stand komt. Of dat dan echt het feit is. Hoe zo'n verhaal tot stand komt, dat is eigenlijk wat we uit gaan zoeken. Met onder andere spraakmaker Erik Corton, muzikant, acteur en nu ook romancier. En mooi, is het. Ja, mooi woord. Hartelijk welkom alvast. En dat zometeen. Die is ook vast blij dat de heiderootjes weer actief zijn. Ja, wat dacht jij? Ja, hè? Mooi man. Erik, veel succes. We gaan luisteren zometeen. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO,